مانگتے ہیں مانگنے والے کیا بعذاب واقع, وہ عذاب جو یقینی طور پر آنے والا ہے. شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورت کا موضوع ہے چدلا اور اسدے کے بکف چراغ دارت, چدلا اور اسدے کے بکف چراغ دارت. فارسی کا ایک شعر ہے, پہلا مصرع مجھے یاد نہیں, اگر آپ کو یاد ہو. دوسرا مصرع یہ کہ چدلا اور اسدے کے بکف چراغ دارت, عجیب بلیر چور ہے کہ ہاتھ میں لائٹ لے کے چوری کے لیے جا رہا ہے. تو شیخ نے فرمایا عجیب کافر تھے, یقینی عذاب کا ڈیمانڈ کرتے رہے. اتنے شیخ نے زبردست نقطہ نکال دیا کہ چب لاؤ رس دل دے کے بکف چراغ دارا, عجیب دلیر چھوڑ ہے کہ لائٹ لے کے, حالانکہ چھوڑ جب چوری کے لیے جاتا ہے تاریکی کا سہارا لیتا ہے, اندھیرے کا سہارا لیتا ہے. تو شیخ نے فرمایا سال سائل عذاب واقع, کتنے دلیر کافر ہیں کہ یقینی عذاب کا بھی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. سائل عذاب واقع لے کافرین لے سلو دافع, وہ یقینی عذاب جو واقع ہونے والا ہے للکافرین کافروں کے اوپر, لیس لہو دافع اور نہیں ہے کوئی اس کو ٹکرانے والا, کوئی اسے واپس بیک پش نہیں کر سکتا کہ اسے واپس مڑائیں. للکافرین لیس لہو دافع, تو واپس اپنے سبق پر. انما توعدون لآت, انما توعدون لآت, تحقیق ما توعدون وہ عذاب جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے, لآت البتہ وہ آنے والا ہے, وما انتم بمعجزین اور نہیں ہے آپ لوگ عاجز کرنے والے اللہ تعالی کو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, آپ کے دیجئے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ قل بہت سارے آیات کے ابتدا میں آتا ہے, بہت ساری آیات کے ابتدا میں کلمہ آتا ہے کیا قل, یا سورتوں کے ابتدا میں آتا ہے قل, قل یا ایھا الکافرون, قل ہو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. تو جہاں آیت کے ابتدا میں کلمہ قل آیا ہے, تفسیری اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں قرآن کریم کا امر اعلانی, قرآن کریم کا امر اعلانی. سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتا رہا, لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ قل تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اعلان کرتے جائیے. یہ بات بار بار, یعنی مینز ایک بات یہ ہے کہ آدمی کہے کہ چلو مسجد میں کر لیں, اور دوسری بات یہ کہ بھائی الیکٹرانک میڈیا پر لہر پہ چھوا دیں تاکہ زیادہ لوگوں کو پہنچ جائے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, آپ کہہ دیجئے یا قوم او میری قوم, اعملوا علی مکانتکم, آپ عمل کرتے جائیے, علی مکانتکم اپنے طریقے پر, انی عامل اور میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر. بات بنتی نہیں, بات بنتی نہیں, آپ میری مانتے نہیں, تو انہیں کہہ دیں کہ اعملوا علی مکانتکم, آپ اپنے طریقے پر عمل کرتے رہیے اور میں اپنے, اسے کہتے ہیں سلام متارکہ, مطلب کیوں سے سلام متارکہ, سلام متارکہ. آدمی جس سے دامن چھڑانا چاہتا ہے تو اسے کہہ دے کہ بھائی بس جو کچھ آپ کرنا چاہیں ذرا ہمیں معاف کر دیں. مجھے دیکھیں اصل صاحب, دیکھیں کہ بھائی مجھے معاف کر دے, بس جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں بھائی, ہم اپنے لیے, ہم اپنے کام کے لیے چھوڑ دیں, آپ اپنا کام کرتے جائیے. تو اسے کہتے ہیں سلام متارکہ, تفسیر اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں سلام متارکہ. اور یہ سلام متارکہ کی اصطلاح آپ ذرا نکالیں سورہ بنی اسرائیل, سورہ مریم 16 پارا, آیت نمبر 31 دیکھیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, یاد کیجئے کتاب کے اندر ابراہیم کا واقعہ, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, تحقیق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صدیقاً, ہی واز اے مین آف ٹروتھ, ایسا نہیں کہ ٹروتھفل پرسن, ٹروتھفل پرسن والے ورڈ میں اتنا زور نہیں جتنا زور ہے مین آف ٹروتھ میں, کہ یہ ٹروتھ اور سچ بولنا اس کا نیچر بن گیا تھا. انہ کانا, یہ ابراہیم علیہ السلام تھے صدیقاً, سچ کے آدمی, نبیاً پیغمبر تھے. قال لابیہ, جب اس نے کہہ دیا اپنے باپ سے, یا بتے, اور میرے باپ لے متابدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما ایسے سٹیچوز کے لا یسمعو، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصرو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا اور دفع نہیں کر سکتے آپ سے کوئی تکلیف. یا ابتے، اور میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم تاکیف، آج ہی آئے میرے پاس من العلم ایسی سمجھ بوجھ، معلوم یات کا جو آپ کے پاس نہیں آیا، فتبینی آپ میرے اتباع کیجئے، آدھے کا میں گائیڈ کروں گا آپ کو صراط انسوی یا برابر راستے کی طرف. یا ابتے، او میرے باپ، لا تعبد الشیطان، شیطان کو فالو کرنا چھوڑ دیں، شیطان کان للرحمن غسیا، شیطان رحمان کا بڑا نا شکرہ ہے. یا ابتے، او میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ایمسکا کہ ٹچ کرے گا آپ کو یا پہنچ جائے گا آپ کو عذاب من الرحمن، رحمان کا عذاب، فتکون للشیطان ولیا، تو بنو گے آپ شیطان کے دوست. اب یہ تقریر ابراہیم نے کی کس کے سامنے؟ اپنے باپ کے سامنے. قالا، باپ نے کہہ دیا، اراغب، آپ منہ موڑنے والے ہیں، انتا، آپ، دیکھیے مجھے، اراغب، منہ موڑنے والے، انتا، آپ. اور باپ کا انداز ہوتا ہی یہی ہے جب بیٹے سے بات کرتا ہے، امریکہ میں نہیں، یہ مشرق کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، امریکہ میں، امریکہ کو بیٹا کہتے ہیں آپ، کیونکہ انصاف، باپ، باپ کا ڈیڈ، ڈیڈ ہے ڈیڈ، یا اگر ڈیڈ نے کچھ کہہ دیا تو کہتے ہیں دن واٹ، یہ تعظیم کی سولہ کی بات کر رہے ہیں. کال اراغب، باپ نے کہہ دیا، اراغب، منہ موڑنے والے، انتا، آپ، اول آلیتی، میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، او ابراہیم، لئن لم تنتہی، اگر آپ نہ رکے، لارجمنک، تو میں آپ کو سنسار کروں گا، واہجرنی ملیا، میں سٹون ٹو ڈیتھ کروں گا، واجرنی، اور چھوڑ دیجئے مجھے، ملین، ملین، ملین کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک بہت لینتی زمانہ کے لیے، ملین کا دہرن، طویلن، طویل زمانہ مجھے چھوڑ دیجئے، نیم کہ میں آپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، واجرنی ملین، خبردار کہ آئندہ آپ میرے سامنے نہ آئے. واجرنی ملین کا مفہوم یہی ہے، ابراہیم سے کہہ دیا خبردار آئندہ میرے سامنے نہ آئے. اب ابراہیم نے کیا کہا؟ قال سلام علیک، یہ ہے سلام متارکہ، کہ اچھا ابا جان سلام علیک، وہ چلا گیا سلام علیک. حال بتا، آپ کے لیے اللہ سے مانگوں گا کہ خدا عندہ میرے باپ کو ایمان دے دے، لیکن تعلق بس سلام علیک، کیونکہ آپ میری بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اسے کہتے ہیں سلام متارکہ، سلام متارکہ. آپ واپس اپنے سبق پہ چلیں. آپ کے دیجئے، یا قوم، او میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، آپ عمل کرتے جائیے، علی مکانتکم، اپنے طریقے پر، انی عامل، میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر. آپ چلے جائیے ذرا تیسرے پارے میں، سورہ الکافرون آخر سے چھ سورتیں یا پانچ، پہلے نمبر چھ سے قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، او کافرو، یا ایھا الکافرون، او کافرو، the only place in the entire holy Quran where رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم addressed the کفار by the title of کفار، یہ ایک ہی جگہ قرآن کریم میں جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڈریس کیا کافروں کو کافر کے ٹائٹل سے، کبھی بھی کافر کے ٹائٹل سے ہمیں انہیں کہہ دیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، او آدم کے بچوں، او انسانوں، او مین کائنڈ، او سو اینڈ سو. اٹ مینس کہ اتنا بڑا قرآن بیان کرنے کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ تو انسان کے بچے نہیں، میرے ایڈریس کو بھی نہیں جانتے کہ میں کتنی پیار سے آپ سے کہہ دیتا ہوں، یہ تبلیغ والے کتنے پیار سے کہتے ہیں بھائی اور بزرگوں، دوستوں، آگے آ جائیے، صحیح ہے؟ اگر کوئی ان سے سختی بھی کر دے پھر وہ کہتے ہیں کہ دوست، ہمارے کہنے کا مقصد یہی فلائیں. یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدونا. مجھے دیکھیں مشرکین مکہ, مشرکین مکہ خدا کے متعلق ان کے تصورات تھے چار. خدا کو وہ مانتے تھے, سارے لوگ خدا کو مانتے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو سپر نیچرل یا میٹافیزیکل پاور کو نہیں مانتے. مانتے سب ہیں, تعبیرات مختلف ہیں. ایون کارل مارکس وہ بھی سپر نیچرل میٹافیزیکل قوت کو مانتے تھے, لیکن کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم جو ہے آٹو ڈائنامک ہے. ٹائم آٹو ڈائن, اب یہ ٹائم کی آٹو ڈائنامک ہونا یہ ایک سپر نیچرل قوت کو تسلیم کرنا تھا. لیکن اب بدبخت کے پاس کوئی آسمانی ہدایت تھی نہیں تو گڑبڑ ہو گیا, انکار کر گیا کہ خدا کے نام سے میں کسی چیز کو نہیں جانتا, بس یہ زمانہ جو ہے یہ آٹومیٹکلی آٹو ڈائنامک ہے. اٹ مینس کہ اس کے انفقاق اور اس کے اجتماع سے یہ سارے انقلابات رونما ہوتے ہیں. کہ زمانے کے اندر کچھ ایسے مالیکیولز ہیں یا کچھ ایسے ایٹمز ہیں, عناصر یا برق پارے, عناصر یا برق پارے, ایٹمز یا مالیکیولز, کہ وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو کوئی چیز ہمارے وجود میں آ جاتی ہے, اگر ایک دوسرے کو توڑتے ہیں تو کسی چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے. صحیح. اب اس کے پاس آسمانی ہدایت تھی نہیں کہ یہ برق پاروں اور ایٹمز اور مالیکیولز کا جڑنا اور توڑنا, اسی کے پیچھے بھی کوئی موٹو ہے. کوئی تبھی تو آرشمیدس نے کہہ دیا تھا کہ جو آدمی خدا کا انکار کرتا ہے اس کا انکار ہی خدا کی وجود کی دلیل ہے, کہ کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے تبھی تو انکار کی ضرورت ہو گئی, انکار کی ضرورت تھپ پڑ گئی کہ کوئی چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے, جو آپ کو پش کرتی ہے اس پر کہ یا اقرار کریں, اقرار نہیں تو انکار کریں. اقرار نہیں. میں ایک جگہ وہ پٹھانوں کے علاقے میں تو عجیب عجیب رواج ہوتے ہیں, ہر علاقے کے اپنے رواج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جب نکاح پڑھنے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ نوجوان کہیں گم ہو جاتا ہے اور لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, بھائی فلاں ڈیرے میں دیکھے, فلاں ڈیرے میں دیکھے, فلاں ڈیرے میں دیکھیں. ہاں مینس کہ یہ حیا کے خلاف کام ہے جو میں کر رہا ہوں, لہٰذا لوگ منت سماجت کر کے مجھے لے آئے. صحیح پٹانے زمانے سے ابھی تو ختم ہو گئے. تو ایک جگہ میں ایک آدمی کا نکاح پڑھا رہا تھا نوجوان کا, تو نوجوان اس کو دون پا کے وہ لے آئے, بیٹھ گیا. اب خاتون سے جو ہم نے ایجاب لے لیا, وہاں خاتون سے ایجاب ایجاب بھی وہ وہ وہ وکیل کے ذریعے لیا جاتا ہے, ڈائریکٹ میں نہیں کہتی, وکیل آپ جائیں گے اندر اور وہاں پہ خواتین بیٹھی رہتی ہیں اور وہ اس سے کہتی ہیں کہ بہت جلدی ہاں نہ کریں, یہ شرم کی بات ہے. تو بہت ساری خواتین چار پانچ گھنٹے لگا دیتی ہیں, چار پانچ گھنٹے لگا دیتی ہیں ہاں کرنے میں ایجاب کے لیے, پروپوزل جسے کہتے ہیں انگریزی میں اور عربی میں شریعت میں اسے ایجاب کہتے ہیں, کہ ایجاب یا آفر, وہ آفر. تو اس نے تو کر دیا آفر, آفر کر دیا. جب میں نے وہ آفر نوجوان کے سامنے پیش کر دیا تو نوجوان اس طرح چہرہ چھپا کے ساتھ اس کے دوست بیٹھے تھے, تو دس پندرہ منٹ جو گزر گئے تھے میں نے کہہ دیا کہ دیکھیے مجھے, میں نے کہا میں یہ بات نہیں کرتا جس سے آپ شرماتے ہیں, اب مجھے دیکھیے. میں نے کہا دیکھیے میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے اور اس نام کی شریک اس کی دوسری کوئی بیٹی نہیں, یہ تو اسپیسیفکیشن اور ڈٹرمن کرنے کے لیے. تو اتنے مہر کے عوض میں کہا صحیح شرع محمدی کے طور پر آپ نے قبول کیا ہے, تو میں نے کہا کہ ذرا بات کو سمجھیے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ روٹی کھاتے ہیں تو اس کا یہ جواب نہیں کہ خامخواہ آپ ہاں کریں گے, نہ کریں گے تو بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں نے کہا اس بات کے بھی دو جواب ہیں, اگر آپ ہاں نہیں کرتے تو نہ کھڑے لیکن ہمارا جان چھوٹ جائے. پھر نے کہا نہیں نہیں ہاں میں نے قبول کر دیا ہے. میں نے کہا یہ بھی تو مولی پلے پڑ گیا. ٹھیک ہے, تو کوئی چیز ہے جس سے اگر آپ نے اقرار نہیں کرنا تو انکار کریں. تو مشرکین مکہ خدا کے متعلق ان کے تصورات کے چار, وہ خدا کو مانتے تھے, خدا کو ایک تصور ان کا یہ تھا کہ خدا ہے سچ کائنڈ آف فارم اور باڈی لائک دیٹ آف اور سم تھنگ فرام امنگس ہز کریشن, کہ مخلوق میں سے جس طرح مخلوق کا کوئی فارم ہوتا ہے وجود کا اور مخلوق کا کوئی میٹیریل سٹرکچر ہوتا ہے, اللہ کا بھی ایک سٹرکچر ہے جس سٹرکچر کو ہم جانتے نہیں لیکن وہ ایک سٹرکچر کے قائل تھے, سٹرکچرل فارم کے قائل تھے, جبکہ ایسا ہے نہیں. یہ ایک تصور, غلط تصور. کیا کہتے ہیں باطل عقیدہ تجسیم کا, تجسیم کا غلط عقیدہ, تجسیم کا غلط عقیدہ. دوسرا تصور ان کا یہ تھا کہ یہ خدا جو ہے یہ عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے, جس طرح بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں خدا بھی بادشاہ ہے لیکن پوری دنیا کا ہے. یعنی بادشاہ فار ایگزامپل اردن کا ہے, ایک محدود علاقے کا, فہد سعودی عرب کا بادشاہ ہے فار ایگزامپل, فلاں جگہ کا بادشاہ ہے فار ایگزامپل، اور خدا تمام کائنات کا بادشاہ ہے، ہے بادشاہ لیکن فرق یہ ہے کہ تمام عالم کا ہے، یہ دوسرا تصور. تیسرا تصور یہ کہ اللہ کریم نے پاور ڈیلیگیٹس کر دیے ہیں کچھ بلاوڈ پرسنز اور پرسنالٹیز کو، اپنے پاور وہ اس نے ہینڈ اوور کر دیے ہیں. تو ہمارے پاکستان کے وہ مودی صاحب جو بیٹھے ہیں سیرت المحل میں، مودی صاحب نئی تاریخ سمجھ جو بیٹھے ہوئے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جس کے پاس سوائے دستخط کرنے کے اور کچھ بھی نہیں، اسے دھیرے دھیرے سب کچھ لے لیا، حتیٰ کہ پروٹوکول بھی لے لیا اس نے، لیکن وہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے، پروٹوکول بھی لے لیا. جب میں آیا تو ایک صوبائی وزیر ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا، ایک صوبائی وزیر ریسیو کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہ تو اپنے سے بہت بڑا شہر ہے. تو اب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے پاور سارے ہینڈ اوور کر دیے ہیں، ناؤ پلیز آن لو. اب وہ چھٹی منا رہے ہیں، اب اس کا کوئی کام رہا نہیں، سارے کام یہ کر رہے ہیں جتنے سارے ہیں سٹیچوز بزرگوں کے. اور چوتھا عقیدہ کہ یہ بلاوڈ پرسنلٹیز دے آر دا پیپل ہو کین امپوز دیئر انٹرسیشن آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آن دا ڈے آف ریزریکشن. ان چار تصورات پہ غلط خدا کے متعلق مشرکین مکہ کے، قرآن کریم جگہ جگہ ان چاروں تصورات کا رد کرتا رہتا ہے. نیچے دیکھیں سورہ کافرون میں، یا ایھا الکافرون او کافرو لا اعبدو ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون اللہ کا، اس تصور الوہیت پر، تعبدون جس تصور الوہیت پر آپ عبادت، اگر آپ اسی اللہ کی ہی عبادت بھی کرتے رہیں لیکن جو تصور آپ کا ہے اللہ کے متعلق وہ گندا ہے. بازو میں نہیں آئی، بازو میں آ گئی کہ اللہ کے متعلق آپ لوگوں نے جو تصور اپنایا ہے، میں اسی تصور کے حامل خدا کا عبادت نہیں کرتا. بازو میں آ گئی، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آپ عبادت کرنے والے اللہ کے اس تصور سے، خدا کا جو تصور میرا ہے، خدا کا جو تصور میرا ہے، آپ اس تصور سے اس خدا کو نہیں مانتے. یہ تصور میں دے رہا ہوں خدا کے متعلق، آپ اس تصور سے اس خدا کو نہیں مانتے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا با اس خدا کا اس تصور سے جس کا آپ عبادت کر رہے ہیں. ولا انتم عابدون ما عابد لکم دینکم، آپ کے لیے آپ کا طریقہ، ولی دین اور میرے لیے میرا طریقہ، لکم دینکم آپ کے لیے آپ کا تصور، ولی دین اور میرے لیے میرا تصور. تو یہ ایک سورہ بنی اسرائیل میں کیا نمبر 83 اذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه، سورة نمبر 17 اذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه، اور جب ہم انعمنا احسان کر دیتے، نعمت دے دیتے، عدل انسان انسان کو، آرزا وہ منہ موڑ لیتا ہے، وہ منہ موڑ لیتا ہے اللہ کے دین سے، تو بعد میں کو بہت کچھ مل جاتا ہے تو اسے ضرورت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی. انسان جب ہم انعام کر جاتے انسان پر، آرد وہ منہ موڑ لیتے، ون آب جانبے اور منہ موڑ کر بہت دور چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ایک جانب پہ چلا جاتا ہے، آئسولیٹ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. میں آب جانبی مینس اللہ سے آئسولیٹ ہو جاتا ہے، ایک ناحیہ اختیار کر جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچ جائے، کان یئوسا تو وہ انتہائی نا امیدی کے عالم میں نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے. قل آپ کے دیجئے، قل یعمل علی شاکلتے، کہ ہر ایک شخص یعمل وہ عمل کرتا رہے، علی شاکلتے اپنے طریقے پر، فربکم عالم بمن ہوا اہدا سبیلا، کے پروردگار عالم ہے اس پر، ہوا اہدا سبیلا جو صحیح راستے کو گائیڈ کیا گیا، جس نے صحیح راستہ پا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، نیند کے تکلیف کے موقع پر وہ نا امید نہیں ہوتا اور راحت کے موقع پر وہ اللہ سے دور جاتا نہیں. وہ تکلیف کے موقع پر بھی اللہ کا بندہ اور راحت کے موقع پر بھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ نے تانے دے دیے کہ آپ تو بھوکوں مر رہے ہیں اور ہیں خدا کے نبی, آپ کے ساتھی بھوکوں مر رہے ہیں اور ہیں خدا کے نبی, خدا کے نبی, تو جبریل امین آئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت ہو آپ کے پاس تو یہ جبل ابو قبیس اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسے سونے میں کنورٹ کر دوں, ٹرانسفارم کر دوں. تو رسول پاک نے فرمایا لا یا ربی نہیں ہو میرے پروردگار, انی احب ان اشبع یوما واجوع یوما, میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور دوسرے دن پیٹ بھر کے کھاؤں. فاذا جوعت صبرت واذا شبعت شکرت, بھوکا رہوں تو صبر کرتا رہوں گا اور سیر ہو جاؤں تو شکر کرتا رہوں گا. قیامت کے دن صبر کی اپنی نعمتیں ہوں گی اور شکر کی اپنی نعمتیں ورائٹیز ہوں گی وہاں نعمتوں میں. ابھی تو پیغمبر تو واپس اپنے سبق پر. یا قوم اعملوا علی مکانتکم, آپ کے دیجئے او میری قوم اعملوا, آپ عمل کرتے جائیے, علی مکانتکم اپنے طریقے پر, انی عامل میں عمل کرنے والا ہوں اپنے طریقے پر, فسوف تعلمون جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی, من اس شخص کا, تکون لہو عاقبت الدار جس کے لیے آنے والے دنیا کا حسن عاقبت ہوگا, آنے والے عالم کا حسن عاقبت کس کو ملے گا, یہ آپ کو خود تجربہ ہو جائے گا, مرنے کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. انہو تحقیق بات یہ, لا یفلح الظالمون, کہ ظالم کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتے. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا, اب مشرکین مکہ وہ خدا میں بھی بلیو کرتے تھے اور اپنے بتوں میں بھی بلیو کرتے تھے. خدا میں بلیو کرنا تو کچھ سیکریفائسز کرتے تھے اللہ کے نام پر, کچھ دیتے تھے اللہ کے نام اور بہت کچھ دیتے تھے اپنے معبودوں کے نام پر. یہ حبل کے نام کا نظر و نیاز ہے, یہ عزا کے نام کا نظر و نیاز ہے, جبکہ نظر و نیاز صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے. نظر و نیاز کیونکہ نظر اور نیاز یہ عبادت ہے اور عبادت کس کی جاتی ہے, صرف اللہ کی, غیر اللہ کا کرنا شرک ہی ہے. آتا دینا خود ہی کا دے تبرک کے طور پر. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا, وجعلوا للہ اور انہوں نے بنا دیا ہے, مما ذرا اس چیز سے, ذرا جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے, من الحرث فصل میں سے, حرث میں فصل گرین وغیرہ, والانعام اور حیوانوں میں سے, نصیبا اسی میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے. نصیب کا معنی شیئر, پورشن. فقالوا هذا لله بزعمهم, فقالوا وہ کہہ دیتے ہیں هذا لله, یہ حصہ ہے اللہ تعالی کا, بزعمهم اور یہ ان کا فاسد گمان ہے, یہ ان کا فاسد. فقالوا هذا لله, اللہ کے لیے جو پورشن انہوں نے مختص کر دیا تو ان کا یہ فاسد گمان ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر چکے ہیں, حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں جو زغم کا لفظ اللہ نے استعمال کر دیا, اٹ مینس کہ جو آدمی میری ذات میں جس طرح میں ہوں اس طرح بلیف نہیں کرتا میں اس کے سیکریفائز کو کیا کرتا ہوں, میں اس کے صدقے کا کیا کرتا ہوں, نظر و نیاز کا کیا کرتا ہوں. اس لیے اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا بزعمی میں ان کا فاسد گمان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر چکے ہیں. اب ہم آگے, فقالوا هذا لله, انہوں نے کہہ دیا کہ هذا لله, یہ اللہ کا حصہ ہے, بزامہم اور یہ ان کا گندا گمان تھا. حالانکہ جب بلیف نہیں کہ اللہ کریم آپ کے ویلفیئر کے کاموں کو کیا کر رہے, کچھ بھی نہیں کرتا, آپ ذرا نکالیں سورہ بنی اسرائیل غالباً, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یہ سورہ فرقان میں ہوگا, یہ سورہ فرقان 19 پارا ہے, اصحاب الجنہ سے مجھے یاد آ گیا. قَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا, 19 آیا بالکل 19 پارہ جب شروع ہو جاتا ہے تو اس کی تیسری یا چوتھی آیت، تیسری آیت دیکھ لیا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم نے قصد کر دیا ہے، پلاننگ بنا دیا ہے. قدمنا کا معنی یہ کہ ہم نے یہ پلان پہلے سے کر دیا ہے، کس چیز کا؟ إِلَى مَا عَمِلُوا، ان کی اس چیز کا، عملو جو یہ کافر عمل کرتے ہیں، من عمل کسی خیر اور ویلفیئر کے کام ہیں، فجعلناہ ہم بنا دیتے اس عمل کو ہبا ام منصورا، نیست و نابود، آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہماری پلاننگ ہے، کیونکہ ہم بلیف کو ترجیح دے دیتے ہیں، ہم اعتقاد کو ترجیح دیتے ہیں جس کا اعتقاد ہے ہی نہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے ویلفیئر کے کام کو ہم آخرت کے حوالے سے نیست و نابود کر جاتے ہیں، ہم پرچیز ہی نہیں کرتے اس کو. ہمارے ہاں یہ ورجینیا نہیں ہے سگریٹ جو بناتے ہیں، ورجینیا ٹوبیکو، یہ اس کے ہماری بٹیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم سٹیم سے پکاتے رہتے ہیں، اسے سٹیم کرواتے ہیں، تو جب وہ تیار ہو جاتا ہے اس کی گریڈ کر جاتے ہیں، 12 گریڈ ہوتے ہیں مختلف، پھر اس کے بیل بنا دیتے ہیں، 50 pounds کے، صحیح. اور پھر وہاں پہ مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں، کمپنی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوتا ہے، وہ ایک ایگریمنٹ پیپر دے دیتے ہیں، یہ وہ سائن کرتے ہیں، اور ہم جو فرنس والے ہوتے ہیں وہ بھی سائن کر لیتے ہیں. تو اس میں کنڈیشن بھی کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے سٹیم کرنا ہوگا، پھر اس طرح تیار کرنا ہوگا، گریڈ کرنا ہوگا، پھر اس کے بیل بنانے ہوں گے، پھر آپ نے ہفتے میں ایک دن فی الحال دن مثلاً 5 بیل وہ سیل کرنے کے لیے یا پرچیز کرنے کے لیے آپ نے لانے ہوں گے، وہاں وہ جو پرچیز پوائنٹ ہوتا ہے اسی پر ڈپو کہتے ہیں، تو اسی پہ لے آتے ہیں. وہ ایگریمنٹ بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس ایگریمنٹ نہیں کسی کمپنی کی تو چاہے آپ نے مال کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ بنایا ہو وہ اندر بھی داخل نہیں ہونے دیتے. وہ آپ کے پاس کارڈ ہے، اگر کارڈ نہیں تو آپ اندر نہیں داخل ہو سکتے، اپنے مال کو نہیں لے جا سکتے. تو یہ ایمان یہ بغیر ہی اس ایگریمنٹ کی طرح ہے، آپ نے کتنے سارے اچھے کام نہ کیے ہوں لیکن جب تک آپ کا بلیف والا ایگریمنٹ اللہ کے ساتھ نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کریم اس مال کو وہاں پرچیز پوائنٹ پر لاتے ہی نہیں. فجعلناہ ہبا منصورا، اللہ کریم فرماتے ہیں اسے ہبا منصورا کر دیتا ہوں، نیست و نابود کر دیتا ہوں، میں نے اس کو سرے سے کوئی توجہ دینی ہی نہیں. تو واپس اپنے سبق پر، جعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام، اور انہوں نے بنا دیا ہے اپنے طور پر اللہ کے لیے اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے فصل میں سے، والانعام اور چوپایوں حیوانات میں سے نصیبا، مقرر کر دیتے ہیں یہ ایک پارٹ اور پورشن اللہ کے لیے. فقالوا اور کہہ دیتے ہیں ھذا للہ یہ اللہ کے لیے، بزعمہم اور یہ ان کا فاسد گمان ہے، گندا گمان ہے، جبکہ میری ذات میں بلیف نہ رکھنے والے، بلیف ان اے سینس ایز ٹولڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہہ دیا کہ اللہ کی ذات پر بلیف سارے لوگ کرتے ہیں، ہندو جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی ذات پر بلیف نہیں کرتے، اور سکھ اور کرسچن اور جو، بٹ ناٹ ان اے سینس ٹولڈ بائی دی میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہر ایک نے اپنا کوئی تصور بنا دیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو تصورات پہ بلیف نہیں کرتا، کہ آپ کوئی تصور میرا بنائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، نہیں، وہ جو ریالٹی ہے جو میرے پیغمبر نے تمہیں بتا دیا ہے. پیغمبروں نے وجعلوا للہ مما، تو تمام پیغمبروں نے ایک ہی تصور دے دیا، ان کے تصورات میں کوئی اختلاف نہیں تھا. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ، انہوں نے کہہ دیا ھذا للہ یہ اللہ کے لیے، بزعمہم یہ ان کا زعم ہے، وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شرکا کا ہے، فما کانا لشرکائہم پس وہ حصہ لشرکائہم جو ان کے شرکا کا ہے، معبودوں کا، فلا یصل الی اللہ اس کا تو اللہ کے پاس پہنچنے کا تصور ہی نہیں، کہ وہ ہے ہی ان شرکا کا جن کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنا دیا ہے. فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ایسا انہوں نے اپنے زام پہ اللہ کے نام ڈال دیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میں کیا کرتا ہوں، فہو یصل الی شرکائہم وہ بھی ان کے معبودوں کا حصہ ہو گیا، وہ بھی شرک کے پلے میں چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ وہ بھی شرک کے پلے میں چلا گیا. سا ما يحكمون بدترین فیصلے ہیں یہ لوگ جو کرتے رہتے ہیں. وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم اور اسی طرح زينا لكثير من المشركين خوبصورت بنا دیا ہے ڈھیر سارے مشرکین کے سامنے قتل اولادهم ان کے بچوں کے قتل کرنے کو. کس نے خوبصورت بنا دیا ہے؟ شرکاؤہم ان کے رؤساء نے. شرکاؤہم ان کے رؤساء نے جو ان کے انسی رؤساء ہوتے ہیں مینز کفر میں جو ان کے بڑے ہیں کفر میں جو ان کے لیڈرز ہیں انہیں شرکا کہہ دیا گیا کیونکہ وہی لوگ ہیں انہوں نے جو غلط راستے پر لگا دیا ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا اور اسی طرح خوبصورت بنا دیا ہے لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ دیر سارے مشرکین کے لیے قتل اولادہم. اب لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ جو کہہ دیا تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ سارے مشرک کام نہیں کرتے تھے, سارے مشرک اپنے بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے, یہ بعض قبائل کا وہ تیرا تھا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ خوبصورت بنا دیا ہے ان کے اولاد کا قتل. کس نے؟ شرکاؤں کے سرداروں نے. لِيُرْدُوهُمْ تاکہ انہیں ہلاک کر جائیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ان کے دین کو انہیں پہ خلط ملط کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ بائی فورس چاہتا کہ نہ ہو یہ کام ما فعلو تو وہ نہ کر سکتے تھے. فذرہم چھوڑ دیجئے انہیں وما یفترون اور چھوڑ دیئے ان کے اس عمل کو جو انہوں نے سلف کریٹ کر دیا ہے, جو کردار انہوں نے اپنے طور پر خود ہی اختراع کر دیا ہے. اللہ کریم نے رسول پاک سے کہہ دیا کہ چھوڑ دیئے ان بدبختوں کو, ان کو اپنے عمل کے ساتھ چھوڑ دیں, کیونکہ میں بائی فورس کسی سے نیک کام تو نہیں کرواتا, میں اسے آپشن دے دیتا ہوں کہ یہ ہے حق راستہ یہ ہے غلط راستہ, یہاں جانا چاہتے ہیں یا یہاں جانا چاہتے ہیں. تو کہاں ہے آیت قاری صاحب؟ اذا بشر احد بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. اذا بشر احد بالانسا ظل وجهه مسودا وهو كظيم ايمسكه على هون ام يدسه يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. خبرت غير ترجمه وارين. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى اور جب اطلاع دی جاتی ان میں سے کسی ایک کو بِالْأُنثَى بچی کے پیدائش کی, لڑکی کے پیدائش کی, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو وہ غم کی وجہ سے زرد پڑ جاتا ہے, زرد کالا پڑ جاتا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم کی وجہ سے پٹتا رہتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ اور چھپ چھپ کے وہ یتوارا من القوم وہ چھپا چھپا رہتا ہے لوگوں سے, بچی پیدا ہو گئی ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به اس لیے کہ یہ خبر اس کے لیے موت کے پیغام سے کم نہیں. ایمسکو علاون وہ سوچتا رہتا ہے ایمسکو علاون کہ زندہ رکھوں اس بچی کو اور ذلت برداشت کرتا رہوں, لوگ مجھے تانے دیتے رہیں گے آنے دیتے رہیں گے, چلو میں ذلت برداشت کر. ایمسکو علی ہون دو آپشن ہوتے ہیں, ایمسکو علی ہون کہ میں زندہ رکھوں اس بچی کو اور لوگ تانے دیتے رہیں میں ذلت برداشت کرتا رہوں, ام یدسو فی التراب یا زندہ درگور کر دوں. الا سا ما یحکمون, اللہ کریم نے فرمایا کتنے بدبخت لوگ اور کتنی خبیث فیصلے ہیں لوگوں کے, کتنے گندے فیصلے, کتنے گندے فیصلے ہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ اور جب زندہ درگور کیے جانے والے بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ آپ کا جرم کیا تھا جو آپ کو زندہ درگور کیا گیا, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ آپ کا جرم کیا تھا جو آپ کو زندہ درگور کیا گیا. سورہ بنی اسرائیل عمران کا نے نمبر 31 انعام کے سونڈے پہلے انعام والا نکالے, سورہ انعام والا 51 ڈالیا. قل تعالوا, آپ کہہ دیجئے تعالوا, آ جائیے او لوگوں, دیکھیے مجھے, قل آپ کہہ دیجئے تعالوا, آئے آئے آئے جلدی جلدی, رسول پاک کو اللہ نے حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دے کہ آئے آئے. ذرا ایک بات کہہ دیتا ہوں, قل تعالوا, جس طرح آپ کہتے تال تال تال, آ جائیے. قل تعالوا, آپ کہہ دیجئے کہ آ جائیں ذرا. اتل ما حرم ربکم, آپ حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا ان بدبختوں سے, کہہ دے کہ آپ حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں, آئے جو آپ کے پروردگار نے کہہ دیا ہے حرام اور حلال کا, میں ذرا پڑھ کے سناتا ہوں. قل تعالوا, آپ آ جائیے, اتل ما حرم ربکم, میں پڑھ لیتا ہوں وہ چیزیں جو آپ کے پروردگار نے حرام کر دی ہیں آپ کے اوپر. اللہ تشرکوا بھی شیئا, یہ جب رسول پاک کو انہوں نے تانے دیے, مجھے دیکھیے, مسلمانوں کو تانے دیے کہ یہ عجیب لوگ ہیں, بحیرہ, صائبہ, وسیلہ, حام, چار قسم کے حیوانات کا تذکرہ گزر گیا تھا, یاد ہے آپ کو, مائدہ کے اندر مجعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام, کہ مختلف قسم کے اونٹ ہوتے تھے جو اس پہ سواری کو حرام قرار دے دیتے, ان کے دودھ پینے کو حرام قرار دے دیتے, اس کا پیسہ کانے کو حرام قرار دے دیتے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تھے کہا یہ کیا حماقت ہے, یہ بحیرہ بھی جائز ہے, یہ وسیلہ بھی جائز ہے, یہ حام بھی جائز ہے, یہ فلاں بھی جائز ہے, فلاں بھی, یہ آپ لوگوں نے کیا مصیبت بنا دی. مائدہ کی آپ ذرا نکالیں, آیت نمبر 13 مائدہ کی, ہمارے سبق سے پہلے گزر گیا ہے, دیکھ لیا, ما جعل اللہ من بحیرۃ, اللہ نے کوئی بحیرہ, بحیرے کا کوئی تصور نہیں دیا. تو بحیرہ یہ ایک اونٹنی ہوتی تھی, ان کے عقیدے مطابق یہ ایک اونٹنی ہوتی تھی, وہ اس کے کان کٹوا دیتے, اس کے کان کٹوا دیتے اور اسے اپنے بتوں کے نام نظر قرار دے کر چھوڑ دیتے, تو وہ اس طرح چلتی پھرتی کاتی پیتی, نہ کوئی اس پہ سواری کرتا نہ اس کا دودھ لیتا کہ یہ حرام ہے, کیونکہ منظورہ ہے ہمارے خداؤں کا, منظورہ ہے ہمارے خداؤں کا. دوسرا, ولا صائبتن, اور نہ صائبہ, جب ایک اونٹنی 10 بار وہ بچہ لے آتی, 10 بار گبن ہو جاتی, تو پھر وہ چھوڑ دیتے اسے کہ اب اس پہ کام کرنا, اس کا دودھ پینا یہ حرام ہے, اس نے اپنا کام کر دیا ہے, ناؤ ہر جاب از ڈن. ولا وسیلتن, ولا وسیلتن, تسلسل سے 2 بار یا 3 بار جو اونٹنی, مادہ اونٹنی بچہ لے آتی, یعنی نر نہیں, مادہ اونٹنی بچہ لے آتی 3 بار تسلسل سے کنسیکٹولی, تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ ہر جاب اس جان, اب اس پہ سواری کرنا حرام, اس کا دودھ پینا حرام, اس کو فروخت کرنا حرام. ولا حامل, یہ نر اونٹ کی بات تھی, نر اونٹ کی, شتر, شتر نر, یہ شتر نر کی بات تھی, یہ آگے 3 شتر مادہ کی بات تھی, شتر نر کی بات ہے. ولا حامل, وہ جو سانڈ کہتے ہیں, سانڈ یعنی وہ نر جو اپنا وہ جاگ کر لیتا ہے, تو اگر وہ سانڈ ان کے مختلف زراعت کے زراعت میز یعنی مختلف نوبتیں تھی, کہ مثلا اگر وہ سانڈ 20 بار وہ اپنا عمل کر دیتا سیکسوئل انٹرکورس کا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہس جاد اس جان, اس پر سوار ہونا یہ حرام, اس کو فروخت کرنا حرام, اس پہ سواری کرنا یہ حرام, اس پہ بار برداری کرنا یہ حرام. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا یہ کیا حماقت آپ لوگوں نے بنا دی, یہ تو کوئی حرام مرام نہیں, تو میں تانے دینے شروع کر دیے, یہ دیکھیے عجیب پیغمبر ہے, حرام کھانے شروع کر دیے, حرام کھلانے بھی شروع کر دیے, حرام کھانے شروع کر دیے اور حرام کھلانے شروع کر دیے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ دیکھیے آئے میں ذرا آپ کو حرام بتاتا ہوں. اب ذہن میں بات آ گئی کہ تعالوا آ جائیے, اتل ما حرم ربکم, آیت نمبر 152 سورہ انعام, اتل ما حرم ربکم, 151 اتلو ما حرم ربکم، آپ آئیے میں پڑھ لیتا ہوں، ما وہ چیز حرم ربکم جو آپ کے پروردگار نے حرام کر دیا ہے آپ کے اوپر، ایک اللہ تشرکو بھی شیئن، کے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں اور آپ ٹھہراتے رہتے ہیں، یہ شرک اللہ نے حرام قرار دیا اور آپ اس حرام کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، وہ بل والدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کرتے رہیے اور آپ کہتے ہیں وٹ ڈیڈ، وہ احسان یہ چیز اللہ نے حرام کر دیا آپ اسی کو کرتے رہتے ہیں، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور قتل نہ کیجئے اولادکم اپنے اولاد کو، من املاق فقر اور خواری کی وجہ سے، کہ آپ خود کہتے ہیں کہ میں بھوکا مرتا ہوں اولاد کو کیا کھلاؤں گا، میں بھوکا مرتا ہوں اولاد کو کیا کھلاؤں گا، نحن نرزقکم وایاہم، ہم ہی رزق دیتے ہیں آپ کو وایاہم اور ان کو، ولا تقربوا الفواحش، اور قریب نہ جائیے آپ الفواحش قبیح کاموں کے، ما ظاہر منہا جو ظاہر قبیح ہیں، وما بطن اور جو باطن قبیح ہیں، اور دوہرے ہی اس آیت کے تراجم وہی ہیں جو پہلے آیت میں گزر گئے ہیں، وہ ضرور ظاہر الاسم و باطنہ، میں وہاں مختلف تفاصیل کی ہیں، یہاں پر جب پہنچ جائیں گے تو پھر وہ آیت نکالیں گے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہ کیجئے وہ نفس جسے اللہ نے حرمت اور حفاظت دے دیے، إِلَّا بِالْحَقِّ مگر یہ کہ کوئی شرعی، عجیب دلیر لوگ ہیں آپ، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی سب کے سب آپ کے اعمال ہیں، اور کہتے ہیں مجھے فلاں اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور فلاں اونٹی کا گوشت کھاتا ہے جو حرام ہے، کس نے حرام کر دیا ہے وسیلہ کو، کس نے حرام کر دیا ہے بحیرہ کو، صائبہ کو اور حام کو، یہ تو آپ کے اپنے تصورات ہیں، تصور سے تو کوئی چیز نہ حلال ہو سکتا ہے نہ حرام، تصور سے ہم بھی اپنے تصورات میں رہتے ہیں، یہ امریکہ میں ہم بھی تصورات کی دنیا میں، چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ہم اپنا تصور بنا رہتے ہیں اپنی تعویل کر کے، اور ہم اپنے کو دھوکہ دے دیتے ہیں کہ شاید ہماری اس تعویل سے یہ حرام حلال ہو جائے گی، ہاں تعویل سے حرام حلال ہو جائے، حالانکہ آپ کے تصور سے تو حقائق میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، آپ کے تصور سے حقائق میں کوئی تبدیلی، حقائق الاشیاء ثابت ہے، علم کلام ہمارے یہ علوم میں ایک علم ہے، علم کلام، علم کلام کی ساری کتابیں جب وہ ابتدا شروع کر دیتی حمد اور صلات کے بعد، والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، یعنی ہمارے یہ طریقہ یہ علماء کا کہ وہ جو بھی کتاب لکھتے ہیں تو اس سے ابتدا میں یہ حمد اور صلاۃ و سلام لکھتے ہیں، یہ ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کے رب ہیں، اور درود اور سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے اولاد پہ اور اس کے اصحاب پہ، ساروں پر، اور پھر بعد میں وہ اپنا مقصد شروع کر دیتے ہیں، جس فن کی کتاب ہو تو وہ فن، چاہے وہ منطق کی کتاب ہو، وہ فلسفے کی کتاب ہو، وہ معانی کی ہو، بیان کی ہو، بدی کی ہو، صرف کی ہو، نحوہ کی ہو، اصول حدیث کی ہو، حدیث کی ہو، اصول تفسیر کی ہو، فقہ کی ہو، اصول فقہ کی ہو، جو بھی ہو، پھر وہ فن شروع کر دیتا ہے، تو علم کلام یہ ایک فن ہے، علم کلام فن، ناٹ ان دا میننگ اینڈ دا سینس آف آرٹ، دیٹ ناٹ آف آرٹ، یہ آرٹ نہیں ہے، فن مین یعنی ایک فیکلٹی ہے علوم کی، ایک فیکلٹی ہے شریعہ میں، علم حقائق بھی کہتے ہیں اسے، اور علم کلام، تو وہ ابتدا کرتے ہیں ایک جملے سے کہ حقائق الاشیاء ثابتتن، حقائق الاشیاء ثابتتن، کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو اشیاء پیدا کر دی ہیں اور اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک مستحکم چیز ہے، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے، وہ ایک مستحکم چیز ہے، اسے آپ جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ عقیدے سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں حقیقتوں پر، حقائق سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بنیادی جملہ کہہ دیتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتتن، اشیاء کی جو حقیقت ہے وہ ایک ثابت چیز ہے، وہ آپ کے تصورات سے تبدیل نہیں ہو سکتا، مثلا رات، رات کی حقیقت یہ ہے کہ سورج نظر نہیں آتی، تاریکی چھا جاتی ہے، تاریکی، اب اگر آپ رات کی یہ ڈیفینیشن کر دے یا یہ تعبیر کر دے یہاں آسمان کے درمیان سورج نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا چمک رہی ہے، تو کیا آپ کے اس تصور سے یا اس ایکسپریشن سے یا اس بیان سے رات کی جو حقیقت ہے اس میں کوئی چینج آ گئی؟ چینج آتی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابتتن، تو رسول پاک نے بھی کہہ دیا کہ اشیاء کی حقائق تو ثابت چیز ہے، بحیرہ، وسیلہ، صائبہ، اور حام، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ حلال ہے، کسی نے حرام نہیں قرار دیا، کیونکہ حل اور حرمت کا منبع تو آپ بھی کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا تصور اللہ کی جانب سے آتا ہے۔ مشرکین مکہ سے رسول پاک نے کہہ دیا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کا تصور اللہ کی جانب سے آتا ہے، تو اللہ نے تو مجھے یہ نہیں کہا کہ بحیرہ حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ وسیلہ حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ صائبہ حرام ہے، یہ نہیں کہا کہ حام حرام ہے، اور جو چیزیں حرام قرار دی ہیں تو آپ لوگ اس اللہ کے حرام کو حلال کر چکے اور اللہ کے حلال حلال کو حرام کر چکے ہیں۔ عجیب لوگ جی، بلا عرص دوسرے کہ بکف چراغ بارت، عجیب دلیر چھوڑ رہے ہیں، لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے چھوڑی کر رہے جا رہے ہیں، اللہ کے حرام کو حلال قرار دیتے ہیں اور اللہ کے حلال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تب یوسف بن اسرائیل میں دیکھیں، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاک، دیکھیے 31 آیت نمبر 31 بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل، لا تقتلوا اولادکم، اور قتل نہ کیجئے اپنے اولاد کو، خشیت املاک۔ اب آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 152، سورہ انعام کی آیت نمبر 150 ہمارے آیات والوں میں آن ہے، 151 یا 52 جو بھی ہے، اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 انعام میں دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اس کے پیچھے انعام میں، انعام، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، دیکھ لیا بنی اسرائیل میں دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اب املاک کا معنی ہے فقر و فاقہ، املاک کا معنی ہے فقر و فاقہ، لیکن لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، لوگ دو قسم، ایک وہ جو ابھی بالفعل غریب ہیں، ان کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، ان کو تو وہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتے تھے کہ خود فاقوں سے مر رہے ہیں، اولاد کو کیا کھلائیں گے، خود فاقوں سے مر رہے ہیں، اولاد کو کیا، تو ان کے حوالے سے سورہ انعام میں کہہ دیا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، یہ آپ کی جو ان ایگزسٹنس فقر و فاقہ ہے، اس کو بنیاد بنا کر اولاد کو ذبح نہ کریں، اس کو بنیاد بنا کر اولاد کو، کیوں، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم آپ کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی دے دیں گے، ہم آپ کو بھی رزق دے دیں گے اور ان کو بھی دے دیں گے، اور دیکھیے بنی اسرائیل میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اولاد کو قتل نہ کیجئے فقر و فاقے کے ڈر سے کہ مستقبل میں فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤں گا، ابھی نہیں، ابھی کھاتا پیتا ہے۔ قرآن کریم بھی کمال کرتا ہے، اللہ کے الفاظ بھی عجیب ہیں کہ وہاں اس طبقے کو کنڈم کر دیا جو ابھی فقر و فاقے کا شکار ہے، اور وہ کہتے کہ اولاد کو کیا کھلائیں گے، خود فاقوں مر رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس فقر و فاقہ جو ان ایگزسٹنس ہے، اس کو بنیاد بنا کر اولاد کو قتل نہ کیجئے۔ اور وہاں دیکھیے انعام میں، پھر سب جلدی ہوں گی، انعام میں دیکھیں کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، نَحْنُ، انعام میں دیکھیں کیا ہے، پھر سب، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم آپ کو بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی دیں گے، تو جن سے خطاب ہے غریب، ان کو پہلے ذکر کر دیا کہ آپ کو رزق دیں گے اور ان اولاد کو بھی دیں گے، صحیح۔ اب سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو اب کاتے پیتے ہیں، مستقبل کا خطرہ انہوں نے پلے باندھ دیا ہے کہ مستقبل میں غربت آ جائے گی، فقر و فاقے سے تنگ ہو کے اولاد کو کیا کھلائیں گے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قتل نہ کیجئے اپنے اولاد کو مستقبل کے فقر و فاقے کی ڈر سے، نحن نرزقهم، یہاں پہ اولاد کو پہلے کر دیا، وإياكم، اور مخاطبین کو بعد میں کر دیا، اس لیے کہ وہ ابھی کھاتے پیتے ہیں، جس وقت ان سے خطاب ہو رہا ہے اس وقت وہ کھاتے پیتے ہیں، تو فرمایا کہ نحن نرزقهم، انہیں بھی ہم رزق دیں گے، وإياكم، آپ کو بھی ہم ہی دیں گے، آپ کو بھی ہم ہی دیں گے، تو آپ اپنے سبق پہ چلے جائیں۔ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اسی طرح خوبصورت بنا دیا ہے مشرکین کی میجارٹی کے لیے قتل اولادیں ان کے اولاد کی قتل کس نے؟ شرکاؤہم ان کے شیطانوں نے ان کے سرداروں نے، لیردو تاکہ انہیں ہلاک کرتے جائے، تو کس طرح ہلاک کریں گے انہیں؟ لیردو کہ انہیں ہلاک کرتے جائیں، ایک تو عقیدہ ان کا گندا ہے، پھر اس عقیدے کے اساس پہ اولاد کو قتل کرنا، یہ گناہوں پہ گناہ کرنے ہیں، یہ گناہوں پہ گناہ کرنے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں اس بچی سے پوچھوں گا قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آخر جرم آپ کا کیا تھا جو آپ کو قتل کیا گیا، تو اس بچی کو کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک آدمی آئے، واپس جب جا رہے تھے راستے میں قبیلے کے پاس رات گزارنے ٹھہر گئے، تو انہوں نے کہہ دیا آپ کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں مکہ گیا تھا. اس نے کہا مکہ کس لیے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے جو نبی آئے ہیں اس سے ملنے گیا تھا. اس نے کہا اچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ایمان لایا اس پر. اس نے کہا کیا باتیں ہوئی اس سے؟ میں نے کہا کہ بڑی اچھی باتیں ہوئی، وہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں، آپ لوگ بھی جتنی جلدی ہو سکے اس کے پاس چلے جائیں. میں کہا کیا کہا آپ سے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھا کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ تو میں نے اسے کہہ دیا کہ جی اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے اور انہیں مشکل کشا بناتے. پھر کہہ دیا کہ مزید اعمال؟ تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مزید میں کیا کہہ دوں، ہم اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے. تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے ڈائریکٹ سوال کیا کہ آپ نے بھی کبھی ایسا کیا؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے بھی کر دیا ہے. میں نے کہا آپ کا کوئی واقعہ؟ تو میں نے کہہ دیا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا. کہاں سفر پہ؟ تجارتی سفر. اور تجارتی سفر وہ مہینوں اور سالوں کا ہوتا تھا، اور جب میں جا رہا تھا تو میری بیوی وہ امید سے تھی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھیے بیٹا ہو تو اچھی تربیت کریں، بیٹی ہو تو آڑ نہ بنائیں، جلدی انتظام کر دیں اس کو زندہ درگور کرنے کا. اب میں جب کئی مہینوں بعد واپس آیا تو پہلی بات جو میں نے بیوی سے پوچھ لی وہ یہ کہ کیا ہو گیا تھا، کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہہ دیا کہ وہ بچی تھی بس مری ہوئی پیدا ہو گئی. انہیں شکر کیا گیا، شکر ہے کہ مصیبت سے جان چھوٹ گئی، کہ بچی تھی خود ہی مری ہوئی پیدا ہو گئی. اس نے کہا کہ مدت گزر گئی گزر گئی گزر گئی گزر گئی، چار پانچ سال درمیان میں گزرے. ایک بار میں اپنے گھر آیا تو ایک ہنستی مسکراتی لڑکی دوڑ کے میرے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی یا ابا تھا کہ ابا جان. تو کہنے لگے پانچ چھ سال کی بچی سے ابا جان کا لفظ سن کر میرے سر سے آسمان اور زمین تلے پاؤں نکل گئی، پاؤں تلے زمین نکل گئی. تو میں نے پوچھ لیا اپنی بیوی سے کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے روتے ہوئے وہ میرے قدموں پڑ گئی کہ خدا کے لیے اس کو کچھ نہ کہیے، یہ وہ ہے جو آپ سفر پہ تھے، یہ بڑی خوبصورت لڑکی پیدا ہو گئی، تو میں اسے یہ جرت نہ کر سکی کہ اس کو زندہ درگور کروں، اور آپ سے چھوڑی چھپے چھوڑی چھپے چھوڑی چھپے اپنے ماں کے ہاں اس کو پالتی رہی. تو آپ خدا کے لیے اسے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے روایات اور ٹریڈیشن کی مخالفت نہیں کر سکتا. تو میں اس بچی کو اپنے ساتھ میں نے روانہ کر دیا، اور سارا میں جب اس کے لیے میں نے وہ ٹرنچ کھودا اور پھر اس کو اس میں گرا دیا اور اوپر سے مٹی ڈالتا رہا، تو وہ اوپر آنے کی کوشش روتی ہوئی کہتے کہ یا ابا تا لم تعودنی ای ظلم ظلمت، ابا جان میرا جرم کیا ہے جو آپ مجھے یہاں مروا رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس وقت میں رو بھی رہا تھا لیکن میں اپنی ٹریڈیشن کو وائلیٹ نہ کر سکتا تھا. تو اس آدمی نے وہاں کے قبیلے سے کہہ دیا کہ میں نے جب رسول پاک سے یہ بات کی تو میں دیکھ رہا تھا کہ موتی جیسے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے جاری تھے اور آپ کی داڑھی مبارک وہ تر ہو رہی تھی، کہ کیا ظلم تھا انسانوں کے ساتھ، کیا بربریت تھی جو آپ لوگ کر رہے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ان جیسی لڑکیوں سے میں پوچھوں گا کہ جرم کیا تھا آپ کا، یہ بدبخت لوگ آپ لوگوں کو زندہ درگور کرتے تھے. لیلبسوا علیہم دینہم، اور تاکہ گھڑ مٹ کر دیں ان کے اوپر ان کا عقیدہ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتے بائی فورس کسی کو صحیح اعمال کرنے، ما فعلوا، تو یہ لوگ ایسے اعمال نہ کر سکتے تھے، فذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، وما یفترون، اور وہ دین جو انہوں نے اپنے تئیں بنا دیا ہے، وقالوا، اور وہ کہہ دیتے حاضی انغام، کہ یہ حیوانات ہیں، وہ حرسن، اور یہ فصل ہے، ہجرن، یہ ممنوع ہے، انہوں نے اپنا کچھ تصورات بنا دیے کہ یہ ممنوع ہے، میں ان پر سواری کرنا اس کا کانا، یا فلاں کے لیے ممنوع اور فلاں کے لیے جائز. مختلف قسم کے عقائد تھے کہ یہ چیز مردوں کے لیے جائز عورتوں کے لیے ناجائز، عورتوں کے لیے جائز مردوں کے لیے ناجائز. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ اور وہ کہہ دیتے ہیں هَذِهِ أَنْعَامٌ کہ یہ حیوان ہے وَحَرْثٌ اور فصل حِجْرٌ حرام ہے لا يطعمها نہیں کھائے گا اس کو الا من نشاء مگر وہ جس کو کھلانا ہم چاہے بزعامیم. یہ بھی ان کا فاسد گمان ہے کہ چودھری صاحب کے لیے حلال ہے تو لالا کے لیے حرام کیوں ہے؟ ویسے دین میں تو کوئی ایسا تصور نہیں کہ یہ آپ کے لیے حلال ہے اور آپ کے لیے حرام ہے. جب حلال ہے تو دونوں کے لیے حلال ہے اور حرام ہے تو ساروں کے لیے حرام ہے. تو انہوں نے اس میں یہ ہوتی تھی ان کے عقائد اور محرمات میں بھی کلاس ڈسکریمنیشن ہوتی ہے کہ یہ چیف صاحب کے لیے جائز ہے اور فلاں صاحب کے لیے جائز نہیں. چیف صاحب کے لیے جائز، سردار صاحب کے لیے دلو اجر کے ممبر لگا جائز نہیں. دلو اجر کے ممبر لگا چھتیوں شے غریب لہ حرام دے اگر مالدار لہم حرام دے. ایک چیز جو غریب کے لیے حرام ہے وہ مالدار کے لیے بھی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی مخزوم کے سردار کی بیٹی جس کا نام تھا فاطمہ، اس کے چوری کا کیس اور مقدمہ لایا گیا، چوری کا کیس اور مقدمہ، اور قبل اس کے کہ حضور علیہ السلام اس کا فیصلہ کروا دیتے تو قبیلے والوں نے مشورہ کر دیا کہ کوئی چھٹکارا ہونا چاہیے، ادروائز ہماری تو ناک کٹ جائے گی. امریکہ والوں کی ناک نہیں کٹی ولافظ کی وجہ سے، ان کی ناک ہوتی نہیں ورنہ کٹ جاتی، ان کی ناک ہوتی تو کٹتی، ناک ہوتی ان کی، ان کی غیرت والی ناک نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو کٹتی. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا تو ہم بنی مخزوم کا قبیلہ جہاں بھی جاتے رہیں گے اور ہم اپنا تعارف پیش کریں کہ بنو مخزوم سے. اچھا، آپ کے چیف صاحب کی بیٹی کا قصہ، تو کسی کے ساتھ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی سفارش ہونی چاہیے، نئے نئے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا شاید حضور علیہ السلام کا قانون بھی اس قسم کا سفارش اور رشوتوں کے چکر میں پڑا ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا کس کو لے چلیں؟ چلو جی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ، مجھے حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ، جو حضور علیہ السلام کے طباخ تھے، حضور علیہ السلام کے لیے سفر میں روٹی پکاتے رہتے تھے. یعنی آج کے دور میں آپ کہہ دیں کہ پاکستان میں ڈرائیور تھے، صحیح ہے. تو انہوں نے حضرت اسامہ سے کہہ دیا، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے شریف النفس قسم کے آدمی تھے، صحیح. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کچھ کام ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ رسول پاک کے پاس چلے جائیں. حضرت اسامہ نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھائی کام کیا ہے، بس ہو لیے ساتھ. بعض لوگ چوری صاحب جیسے سادے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک، بس بھولتے نہیں، چلو چلتے. تو جب ان لوگوں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دیکھ لیا تو قبل اس کے کہ اسامہ کچھ کہہ دیتا، حضور علیہ السلام لال پیے ہو گئے غصے سے اور کہنے لگے اسامہ اتق اللہ، اسامہ اللہ سے ڈریے، اتتشفع فی حد من حدود اللہ، آپ اللہ کے قانون کے حوالے سے مجھے سفارش کرتے رہو گے. اور فرمایا انما ہلك من کان قبلکم اذا سرق فیہم الضعیف قطعوه واذا سرق فیہم الشریف ترکوه. سابقہ امتوں کا اللہ نے پیڑا اس لیے غرق کروا دیا کہ ان کے لیے لا کا اپروچ دو قسم کا تھا، غریب آدمی وہ قانون کے ضد میں آ جاتا تو اس کا ہاتھ کٹوا دیتے، اور مالدار آتا تو اس کو چھڑوا دیتے. مالدار کے وہی قانون تھا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ فاطمہ تو بنی مخزوم کی سردار کی بیٹی ہے، اور فواللہ لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد اعاذہ اللہ، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ جو پیغمبر کی بیٹی ہے اللہ اسے بچائے، اگر وہ بھی یہ کام کرتی لگتا تو یا رہا تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹوا دیتا، اپنی بیٹی کو بھی کوئی چھوٹ نہ دے سکتا تھا، کیونکہ قانون میرا توڑا ہے. یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. نو ون از بہائنڈ اللہ اور نو ون بیانڈ اللہ، بیانڈ اللہ، نو ون از بیانڈ اللہ، ابو اللہ، کوئی بھی قانون سے بالا تر ہے نہیں. تو اب نیچے وقالوا هذه انعام وحرث حجر، وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور انہوں نے کہہ دیا هذه انعام یہ ہے حیوانات وحرس اوری فصل حجر ممنوع اور حرام لا یکرم ہوا نہیں کہا سکتا اس کو الا من نشاء مگر وہ جنہیں ہم کلانا چاہے بزامہم یہ بھی ان کا گمان فاسد ہے والغام اور یہ دوسرے حیوانات حرمت ظہور ہوا کہ ان پہ سوار ہونا حرام ہے یہ ان کے جو عقائد ہیں والغام اور تیسرے قسم کے حیوانات لا یذکرون اسم اللہ علیہا کہ وہ ذبح کہتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام نہیں لیتے افتراء الغلے اور اس کا انتساب کرتے ہیں نسبت کرتے ہیں اللہ کی جانب سیجزیہم اللہ بدلہ دے گا ان کو بما کانوا یفترون اس وجہ سے کہ یہ اپنے غلط اعمال اللہ کو اٹریبیوٹ کرتے ہیں نسبت بھی کہاں کرتے ہیں اللہ کے ہاں وقالو اور وہ کہہ دیتے ما فی بطون ہذی الانعام خالصۃ لذکورنا کہ ان چوپایوں کے رحم میں ان چوپایوں کے رحم میں جو بچہ ہے خالصۃ لذکورنا وہ حلال اسپیشلی ہمارے مردوں کے لیے وہ محرم علی ازواجنا اور حرام قرار دیا گیا ہے ہمارے عورتوں پر وان یکن میتتا اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جاتا ہے فہم فی شرکا تو پھر مرد عورت سارے کہا جاتے ہیں دیکھیے اور کوئی خود سال کا تصور انہیں پیدا کر زندہ ہو پیدا ہو جائے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مردوں کے لیے خاص زندہ پیدا ہو جائے تو یہ مردوں کے لیے خاص عورتوں کے لیے اس کا کھانا حرام اور اگر مردہ پیدا ہو جائے مشترکہ طور پر کھائیں وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر ہوتا وہ بچہ مردہ پیدا فَفِهِمْ فِي شُرَكَا تو ہوتے وہ اس میں پارٹنر سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کو وَصْفَهُمْ اس کے گندے عقیدے اور گندے عمل کا اِنَّهُ یہ اللہ تعالیٰ حکیم حکمت جاننے والا ہے غلیم اور علم رکھنے والا ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ تحقیق لاس کر چکے خسر الذین نقصان میں پڑ چکے وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے اپنے اولاد کو قتل کر دیا ہے صفحاً بے وقوفی کی وجہ سے بغیر علم بغیر کسی فام اور جواز کے وحرمو اور لاس میں پڑ چکے وہ لوگ حرمو جو حرام قرار دے چکے ما رزقہم اللہ وہ چیز جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے افتراء علی اللہ اور یہ چیزیں سارے نسبت کرتے ہیں اللہ کی جانب قد ضلوا تحقیق و گمراہ ہو چکے وما کانوا مہتدین اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے وہو الذی اللہ وہ ذات انشا جنات معروشات جس نے پیدا کر دیے ہیں وہ باغات معروشات جنہیں چھپر پر ڈالا جاتا ہے افغانستان کے اندر تو وہاں کے انگور وہ چھپروں پہ ڈالتے ہیں کس پہ ڈالتے ہیں چھوٹے چھوٹے چھپر ہوتے ہیں اس پہ ڈال دیتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں وہ بیل والا پودا جس کا بیل ہوتا ہے جس کی پنڈلی نہیں ہوتی تو اس کے جنات یہاں یہ لوگ اس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے انگور کے پودے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا کھڑا کر دیتے ہیں یا نہیں کھڑے کرتے یا دوسرے قسم کے اچھا پھر افغانستان میں کیا کرتے ہیں چھپر ڈالتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ تو معروش نہیں جس کے لیے چھپر بنا دیا جاتا ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے وغیرہ معروشاتٍ اور وہ باغات جن کے لیے چھپر نہیں بنایا جاتا والنخلہ اور پیدا کر دیا ہے النخلہ کھجور والزرغہ اور دوسری فصلیں مختلفاً اکلہ جس کے میوے مختلف ہیں والزیتونہ اور پیدا کر دیا ہے زیتون کو آلو والرمانہ اور انار کو متشابہ جس کے پتے ایک جیسے وغیرہ متشابہ اور نہیں ایک جیسے میوے اس کے تو زیتون اور انار ان کے پتے وہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں بالکل ایک جیسے متشابہ متشابہ کا مطلب کہ اس کے اوراق سملر ہیں ریزمبلنس رکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ وغیرہ متشابہ لیکن اس کے پل کے درمیان آسمان اور زمین کا فرق ہے آلو کا دانہ دیکھیں اور انار کا دانہ دیکھیں من سمری آپ کا یہ من سمری اس کے میوے سے اذا اسمرا جب وہ میوہ دے دے وآتو حقہ اور آپ دیتے رہیے حقہ اس کا زکاة اور عشر یوم حسادے اس کے کٹنے کے دن کٹائی کے دن اس کا زکاة دے دیں کٹائی کے دن اس کا زکاة دے دیں تو آپ اوپر مسئلہ لکھیں زکاة والا اہم مسئلہ شریعت اسلامیہ میں زکات یہ پانچ پلرز میں تیسرا پلر ہے، اور جن اموال میں زکات لازم ہے اس میں ایک ہے گولڈ اینڈ سلور، یہ کرنسی نوٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں گولڈ اینڈ سلور میں، گولڈ اینڈ سلور، گولڈ کے لیے نصاب شریعت نے مقرر کر دیا ہے 52.5 تولہ، 52.5 تولہ یا 100 گرام 100 گرام، 7.5 تولہ 7.5 تولہ 100 گرام، اور سلور کے لیے 52.5 تولہ 700 گرام 700 گرام، اونسوں میں یہ گولڈ ہوتا ہے تقریباً 3 اونس اور یہ سلور ہوتا ہے 21 اونس، اونسز میں تولے میں 52.5 تولے سلور ہوتا ہے اور 7.5 تولے گولڈ ہوتا ہے، اور اسے شریعت اسلامیہ کہتی ہے النقدان الاصلیان، النقدان الاصلیان اوریجنل اینڈ نیچرل کرنسی، اسے کہتے ہیں اوریجنل اینڈ نیچرل کرنسی، یہ نیچرل کرنسی ہے، یہ جو نوٹس اور بل ہوتے ہیں یہ تو آرٹیفیشل کرنسی ہے، یہ تو نیچرل نہیں ہے، اس میں اس کو کہتے ہیں النقدان الاصلیان اوریجنل کرنسی، باقی سارے روپے اور ڈالر اور دینار اور ریال اور سارے ڈپینڈ کرتے ہیں ان چیزوں پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو قسم کی کرنسیاں ہوتی تھیں، دو قسم کی کرنسیاں سٹیمپ شدہ، ایک جو گولڈ سے بنائی جاتی اسے دینار کہا جاتا تھا، اور جو سلور سے بنایا جاتا اسے درہم کہا جاتا تھا، درہم اور دینار، دینار وہ گولڈ کا ہوتا تھا اور درہم وہ سلور کا ہوتا تھا، اور حضور کے زمانے سے عمل آپ کا، آپ کے خلفاء کا، خلفاء بنو عباس اور بنی امیہ کا، سب کا اس پر جاری تھا کہ باقی چیزوں کی قیمت لگائی جاتی سلور پر نہ گولڈ پر، یہ آپ لکھیں باقی چیزوں کی قیمت لگائی جاتی کس چیز پر؟ سلور پر، گولڈ پر نہیں، کیونکہ گولڈ کا زیادہ استعمال نہیں تھا، سلور کا استعمال تھا زیادہ۔ جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں اسی کی قیمت لگانا، یہ ویریشن وہ گولڈ پہ ہوگی یا سلور پر، تو اجماع امت اس پر ہے کہ یہ سلور پر ہوگی، کیونکہ حضور کے زمانے پر سلور پہ ہوتی چلی آ رہی ہے، اور فلسفی بھی ہائیں کہ اگر ہم گولڈ پر رکھیں تو بہت کم لوگ زکات دینے والے ہوں گے، اگر سلور پر رکھیں تو بہت زیادہ لوگ زکات دینے والے ہوں گے، اگر گولڈ پر رکھیں ہاں تو مینس کہ یہ کرنسی اور بلز کی شکل میں اس کی جو ہے تعداد وہ تو اوپر چلی جاتی ہے، اور اگر سلور پر رکھیں کہ ضروریات اصلیہ سے زیادہ آپ کے پاس اتنے پیسے تو اٹ مینس کہ آپ غنی ہیں، آپ دے دیں، اور زکات کی ایکچوئل فلسفی وہ یہ نہیں کہ مالدار کو کوئی فائدہ پہنچے، وہ یہ ہے کہ غریب کو فائدہ پہنچے، تو غریب کا فائدہ جو شریعت میں مد نظر رکھا ہے وہ سلور کے اساس پہ زیادہ ہو گیا، گولڈ کے اساس پر، سلور کے اساس پر، تو لکھ کے چلو صاحب آپ نے اگر ابھی تک گولڈ پر دیا ہے تو ابھی سلور پر دینا شروع کر دیں۔ ایک دوسرا مال، یہ تو ایک ہے گولڈ سلور پلس کرنسی، یہ ایک نو، دوسرا نو وہ ہے مال مویشی، مال مویشی، مال مویشی شریعت اسلامیہ میں ایک کاؤز اینڈ واٹر بفیلوز، اینڈ واٹر بفیلوز، یہ واٹر بفیلوز جو ہے شریعت میں دیٹ از اے کائنڈ آف کاؤ اور بینس، اور دوسرا کیملز، اور تیسرا شیپ اینڈ گوٹس، تین قسم کے مویشی ہیں جن پر زکات واجب ہوتا ہے، تین قسم کے، امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ گھوڑوں پر بھی ہوتا ہے جبکہ صاحب باقی امہ کا مسلک نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد یہ بھی اس پر زکات کے قائل نہیں، اور فقہاء حنفیہ نے ان دونوں شاگردوں کے قول پر فتویٰ دے دیا ہے، دونوں شاگردوں کے قول پر فتویٰ دے دیا کہ یہ مذہب ہے کہ گھوڑوں پر زکات واجب نہیں ہے، تو تین قسم کے ہیں، کون کون ایسا اور بتائیں، کاؤ اینڈ واٹر بفلو، کیمل، شیپ اینڈ گوٹ۔ اب اس میں ایک شرط یہ ہے، آپ لکھیں کہ سال کا اکثر حصہ وہ پاسچرنگ پر گزارا کرتے رہیں، اگر آپ ڈیری فارم میں انہیں گرین گراس اس طرح کڑے کڑے کھلاتے رہیں تو اس پر زکات واجب نہیں، ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اگر وہ سیونگ ہو گئی تو پھر اس پر زکات واجب ہوگی، بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ مال کا اکثر حصہ وہ چرنے پر ہی گزارا کرتے ہیں، صحیح کھلا رہے ہیں لیکن تھوڑے بہت کھلا رہے ہیں، زیادہ تر وہ چرنے پر گزارا کرتے ہیں، تو زکات ان پر واجب ہوگا. اگر آپ کے پاس 2000 گائے بھی ہیں لیکن آپ نے ڈیری فارم میں انہیں رکھا ہے، انہیں کل بنولا دیتے ہیں، انہیں گرین کھلاتے ہیں، انہیں گراس لا کے کھلا دیتے ہیں، یعنی چرنے کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. چرنے کا مسئلہ مینس کے جنرل پروسیسنگ کے لیے نہیں، وہ نہیں جاتے. جنرل پروسیسنگ کا معنی یہ ہے کہ وہ جو عام سن کے جو سارا ہوتے ہیں وہ ریور لے کے جاتے ہیں، صحیح ہے. تو جب چرنے والے جانور ہوتے ہیں تو ان پر زکات واجب ہوتے ہیں، نصاب ان کا کاؤز اینڈ بفلوز وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں جب 30 ہو جاتے ہیں، 30 سے کم ہے تو زکات نہیں پہنچتے. زیرو نمبر اور 13 نمبر ہو جائے تو ان میں 1-2 سالہ بچڑا وہ لازم ہو جاتا ہے، 2 سالہ بچڑا وہ لازم ہوتا ہے. شیپ اینڈ گوٹس وہ جب 40 پہنچ جاتے ہیں ان میں 1 لیمب وہ لازم ہو جاتا ہے. ذبح کیوں کرتے ہیں؟ وہ زکات والے کو دے دیتے ہیں، ذبح کر کے خود کا دے دیتے ہیں. اس میں ذبح کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں تملیق ہوتا ہے. تملیق مین ٹو ٹرانسفر دی اونرشپ ٹو سم ون ہو از فقیر اور مسکین. اور کیمل جب وہ 5 ہو جاتے ہیں تو ان میں 1 لیمب لازم ہو جاتا ہے، یعنی کہ زکات کی ادائیگی وہ لیمب کی شکل میں ہوتی ہے. 5 ہو جاتے ہیں، یہ دوسرا نوع. تیسرا قسم اموال التجارہ، تجارت کے مال. التجارہ، اموال التجارہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز آپ تجارت کے انٹینشن سے لے چکے ہیں، خرید چکے ہیں، ود دی انٹینشن آف بزنس آپ خرید چکے ہیں، تو جب اس پہ 1 سال گزر جائے تو اس کی آپ ایویلیویشن کریں گے وہ 52.5 تولے چاندی والے حساب پر، کیونکہ ہم نے بیس بنا دیا وہاں گولڈ نہیں کیا، سلور. تو سلور کی جو قیمت ہوتی ہے اسی قیمت پر، اسی قیمت پر. چوتھی چیز اسے کہتے ہیں معدن. معدن میم عین دال نون، رکاز را کاف الف زا، کنز کاف نون زا. یہ مختلف قسم کے ہڈن ٹریجریز ہیں جو زمین کے اندر سے آدمی کو مل جاتے ہیں، منرلز ہی کہہ دیں، جو زمین کے اندر سے مل جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی سابقہ اقوام کے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کے ہاتھ آ جاتے ہیں. سابقہ کسی نے چھپا دیا ہے، یہ نیچرل نہیں ہے، کسی نے زمین کے اندر دفنائے ہیں اور لالا کو ہاتھ آ گئے خزانہ. ہاں اچھا، تو یا نیچرل ہوں یا کسی نے چھپائے ہوں وہ ہاتھ آ جائیں، تو ان میں 1/5 لکھا کہ اسی میں 1/5 خمس جسے کہتے ہیں، خمس ادا کرنا وہ لازم ہوتا ہے. بیت المال یا غریب جو بیت المال نہیں ہے، نواز شریف کے بیت المال کو کیا دو گے؟ انہیں پھر اتفاق کو مزید ایک کمپنی لگانی ہے، یا آصف زرداری کو کیا دو گے؟ ڈائریکٹ اتفاق کو یا لڑکانے کو دے دیں؟ اچھی بات ہے، کینیا میں، کینیا میں وہاں لوگوں نے احتجاج کر دیا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر دیں اور خود باہر نکال دیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ پیسے پاکستانی بیت المال میں داخل کر دیں، اور جب لوگوں سے اپیل کر رہے تھے تو خود اپنے پیسے باہر نکلوا دیے. اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا اس منافقت نے، اللہ رحم، اللہ تعالیٰ منافقین سے ہمیں نجات دلائے. تو میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا، غالباً قاری صاحب سے کہہ رہا، ہمارے ایک مولانا صاحب بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ میرے سے پہلے قومی اسمبلی کے ممبر تھے، سے پہلے دیٹ واز اسمبلی آف 90s آئی تھنک، تو وہ میرے سے پہلے تھے. جب دوسری بار الیکشن 93 میں آ گیا تو میں چونکہ جماعت کا ذمہ دار تھا، جماعت نے مجھے کہہ دیا کہ شاید مولانا آپ کی بات مانے، کیونکہ وہ پھر الیکشن لڑنا نہیں چاہتے، اور ہم اس سیٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی شخصیت نہیں جو وہاں پہ مقابلہ کر سکے سوائے شیخ الحدیث صاحب کے. تو میں گیا اس کے پاس روٹی موٹی کھا کے، کہا قاری صاحب آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا حضرت آپ نے تیاری کرنی ہے. میں کہا میں استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا اتوب الیہ. کہا مولانا کیوں؟ میں کہا وہاں سارے ریمپس تو میں جناور کہتے ہیں, جناور اینیملس. اس نے کہا وہاں تو سارے اینیملس بیٹھے رہتے ہیں, وہاں تو انسان کا بچہ ہاتھ نہیں آتا. میرے جیسے سادہ مولوی کے لیے وہاں جانا وہ اینیملس کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں نے کہا مولانا چلو آپ نے جو دو سال ڈھائی سال گزار دیے, یعنی کم از کم یہ تو رہا کہ دین کا نام تو آپ لیتے رہے, لڑتے تو رہے. اس نے کہا کہ میرے اوسان خطا ہو گئے لڑتے لڑتے, اور میں وظیفے کرتا رہا کہ خداوندہ جلدی اس اسمبلی سے نجات مل جائے. صحیح. تو میں نے کہا کہ نہیں مولانا آپ لڑیں گے. اس نے کہا دیکھیے میں نہیں لڑتا, میں الیکشن کرتا نہیں, اور اس بار آپ لڑیں اور اسمبلی پہنچ جاؤ گے. پھر اس نے کہا کہ آپ کا مزاج تو میرے سے بھی زیادہ تیز ہے, اور پھر میں آپ سے کہوں گا کہ کیا حال ہے تو آپ مجھے بتائیں گے. اچھا, جو تین چار مہینے میں نے اسمبلی میں گزارے اور جماعت کا اجلاس ہو رہا تھا, سارے علماء جمع تھے, 500-600 علماء. تو میں بیان کر رہا تھا کہ بھائی اسمبلی میں یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. اب میں نے کہا یعنی جو وہ لڑائی جھگڑے کی بات کر رہا تھا دینی ایشوز پر اور فلان فلان, تو میں نے کہہ دیا کہ وہاں تو سارے ایسے بے دین حیوان بیٹھے ہیں, بے دین حیوان, کہ ان کا آپس میں جھگڑا مفاد کے لیے ہوتا ہے لیکن دین کے مقابلے میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں. یعنی مودی جب دین کی بات کرتا ہے تو پھر وہ دونوں جاگیردار اور سرمایہ دار مقابلے میں ایک ہو, اور صرف مودی تنہا رہ جاتا ہے, چاہے وہ دو ہیں یا تین ہیں, بس وہ مودی ہی ہے لڑتے رہتے ہیں اور باقی وہ سارے وہ مخالف ہو جاتے ہیں. تو وہ جو مولانا صاحب ہیں وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے اجلاس میں, تو وہ ہنس رہے تھے. تو جب میں بیٹھ گیا اس نے کہا ابھی تجربہ ہو گیا, آئندہ الیکشن لڑو گے؟ میں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون, میں نے پھر اس دلدل میں نہیں پھنسنا, لیکن اس بار نجات مل جائے تو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تو ایک اندھیر نگری ہے, اندھیر نگری. آپ اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے تو یہ جب اٹھتے ہیں تو ان کے کاغذات نکال کر انہوں نے یہ کیا, یہ جواب نہیں دیتے کہ میں نے کیا, یہ اٹھ جاتے ہیں پھر ان کے کھاتے نکالتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, یہ ڈیفالٹر ہیں, اتنا کھایا, اتنا کمیشن دیا, اتنا کک دے, فلان فلان فلان. صحیح. تو میں تو ہمیشہ ایسے مواقع پر ایک ہی بات کرتا, میں نے کہا یہ دونوں سچ بولتے ہیں, یہ دونوں سچے ہیں, ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ دونوں چھوڑ ہیں. تو ایک لوٹ مار کی فضا ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ساری دنیا میں ہوگی لیکن وہاں تو بڑی بے جگری سے ہے. یہ چار اور پانچویں قسم ہے فصل. فصل مین یہ زمین سے اگاتا ہے. خودرو قسم کے فصل میں کوئی عشر نہیں ہوتا, کوئی زکات نہیں ہوتی. خودرو جانتے ہیں یہ جو خودرو گھاس نکلتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے, نہیں بارانی نہیں, بغیر کسی کاش کے نکل جاتے ہیں, جنگلی گھاس, اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ اس طرح کھاتے رہیں اور مویشیوں کو کھلاتے رہیں, کھاتے رہیں اور مویشیوں کو کھلاتے رہیں, جو کچھ آپ بوتے ہیں تو وہ پھر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک بارانی اور دوسرا وہ جس کے اریگیشن پرپزز میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, مینز نہر سے, مینز چشمہ سے, مینز کنویں سے, مینز ٹیوب ویل سے, یا کسی قسم کے. میری بہت ساری قسمیں ہیں. جو بارانی ہے اس میں ہوتا ہے 110 حصہ, اور جو نیری یا چاہی ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے 20 حصہ, نصف الغشر. میں ایک حدیث بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما سقط ہو سما ففیح الغشر وما سقی بغرب او دالیت ففیح نصف الغشر. جس فصل کو آسمان سیراب کرتی ہے تو حضور نے فرمایا ففیح الغشر اس میں 10 حصہ ہے. وما سقی بغرب او دالیت ففیح نصف الغشر, غرب اور دالیہ یہ دو قسم کے وہ ڈول ہوتے تھے, ایک انسان نکالتے رہے دوسرا اونٹ نکالتا رہا اونٹ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی اریگیشن یا واٹرنگ یہ غرب اور دالیا سے ہوتی ہے تو اس میں نصف الغشر 10 کا نصف ہے. 10 کا نصف نہیں 20 ہے, 10 کا نصف نہیں 20 ہے. اب آپ لکھ کر ہیں, اس میں دو مذاہب ہیں, ایک مذہب جمہور کا اور دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ کا. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے جو بھی چیزیں زمین سے آپ کے کاش کے پس منظر میں نکلیں تو اس میں کوئی فرق نہیں, گرین ہو, فروٹ ہو, ویجیٹیبل ہو, جو کچھ بھی ہو, اسی میں آپ نے عشر ادا کرنا ہے, اسی میں آپ نے عشر ادا کرنا ہے. کہ جمہور وہ دو مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں, جمہور مینس امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل، یعنی اس میں جب ایک امام ایک طرف ہو جاتا ہے اور تین دوسرے طرف ہو جاتے ہیں، جو تین ہے جو بھی تین ہو تو ان کو جمہور کہتے ہیں، اس امام کا نام لیا جاتا ہے، تو جمہور سے وہ تین امام اٹومیٹکلی مراد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ تینوں کے تین امام کہتے ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ خضروات ویجیٹیبلز میں کوئی زکات نہیں ہوتی، عجیب مذہب ہے، یہ مزہ نہیں دیتا ان کا مذہب اس مسئلے میں، ویجیٹیبل میں عشر نہیں ہوتا، زکات نہیں ہوتا، لیکن انہیں انیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے اس میں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک خاص پیمانہ تھا اس زمانے میں، اسے کہتے تھے وسق، کیا کہتے تھے وسق، آدمی کے واو سین قاف، واو سین قاف، وہ کہتے ہیں کہ گرین اور غلہ بھی اگر پانچ وسق سے کم اگ آیا، پانچ وسق سے کم، چودھری صاحب یہ لکھے اہم مسئلے ہیں، اب تو پورے سندھ اور پنجاب دونوں کے چودھری ہیں، چودھری صاحب کی کچھ زمین سندھ میں اور کچھ زمین پنجاب میں، اور چودھری صاحب سندھ کے بھی چودھری ہیں اور پنجاب کے بھی چودھری ہیں، پانچ وسق سے کم اگر آ جائے غلہ تو اس میں جمہور کے نزدیک کوئی زکات نہیں، جبکہ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچ مشت بھی آ جائے تو اس میں بھی اپنی زکات ادا کرنی ہے، پانچ کیا کہتے ہیں اس کو مٹھی، پانچ مٹھی بھی آ جائے، وسق تو بڑی چیز ہے، پانچ مٹھی بھی غلہ آ جائے تو اس میں۔ اب جمہور کی دلیل کیا ہے؟ جمہور کے نزدیک دو حدیث ہیں، ایک حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں، پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں۔ اور دوسری حدیث لیس فی الخضروات صدقہ، خضروات مین گرینز، گروسری، اس کا ایک معنی ہے گروسری، کہ گروسری میں صدقہ نہیں، گروسری میں صدقہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو احادیث جو آپ نے ذکر کر دیے ہیں، ایک تیسری حدیث میں اس کا مفہوم تبدیل کر دیا ہے، کہ امام سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے دے، کسی امام نے ایک چھوٹی سی بات بھی اپنے طریقے نہیں کی ہوگی، اس کے پاس کوئی نہ کوئی آتنٹک اتھارٹی ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن اس کی اچیو ہو جاتی ہے اس کے ہاں، جبکہ دوسرے امام کے نزدیک، حالانکہ ایسا نہیں کہ حدیث موجود ہے اور کسی امام نے اس کو بائی پاس کر دیا ہو، نہیں، ایسا کوئی تصور نہیں، صرف انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ان جمہور نے دو حدیث ذکر کر دیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حدیث میں آیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل ما خرج من الارض فی العشر، ہر وہ چیز جو زمین سے اگ آئے تو اس میں عشر ہے، تو حضور نے کوئی ایکسپشن نہیں کر دی، کل ما خرج من الارض فی العشر، جو بھی چیز زمین سے اگ آئے تو اس میں عشر ہے۔ تو اب یہ جو خضروات والی حدیث ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ویجیٹیبلز والی نہیں، خضروات کے مفاہیم لغت عربی میں دو ہوتے ہیں، خضروات کبھی ویجیٹیبل کو کہتے ہیں اور کبھی یہ جو پاسچر میں جو گراس اگاتی ہے، اپنے پہ جو گراس اگاتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تو آپ نے دعائی نہیں کی، لہٰذا اس میں کوئی عشر مشر نہیں، آپ نے ویجیٹیبل کو کیوں اپلائی کر دیا، ویجیٹیبل کو کیوں؟ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ویجیٹیبل کو نہیں اپلائی، دوسری حدیث خمسۃ اوسق والے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو تاجر نے، بزنس والے آدمی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بزنس کماڈیٹی کا ذکر کر دیا، بزنس کماڈیٹی کا ذکر کر دیا، تو اس زمانے کے ویلیوشن کے حوالے سے وہ متعلقہ گرین جو تھا اگر پانچ وسق سے کم ہوتا تو اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی برابر نہ ہوتی، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا کہ پانچ اوسق سے کم والے تجارتی کماڈیٹی جو اس قسم کی ہو اس میں کوئی صدقہ اور زکات واجب نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں ساتھ تک پہنچتا نہیں، کمال کرتا بوڑھا، زبردست بوڑھا تھا، کہہ دیا تھا یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ شریعت اسلامیہ میں دو چیزیں ہیں، آج ذرا وقت زیادہ گزر گیا چوری سے، لیکن مسئلہ عام ہے، ایک کو کہتے ہیں شریعہ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقہ۔ شریعہ وہ خصوصی مسئلہ جو ایکسپریسلی قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور فقہ وہ جو ایکسپریس نہ ہو قرآن و حدیث میں، مجتہد نے اجتہاد کے حوالے سے ڈیرائیو کر دیا ہو، ڈیڈکٹ کر دیا ہو، پہلے والا مسئلہ ہوتا ہے شریعت والا, وہ تو قیامت تک ناقابل تبدیل ہے, انچینجبل ہے. جو فقہ والا مسئلہ ہے, ہر امام اپنے اپنے فکر کو فالو کر دیتا ہے, اس کے فالوور اپنے اپنے کو فالو کر دیتا ہے, اسے آپ ملزم نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ نے یہ ماننا ہے. ہم کسی شاطی سے نہیں کہیں کہ آپ امام ابونی فوالے بات کو مانیں گے, وہ ہم اسے کہیں گے آپ نے اپنے امام کو فالو کرنا ہے, امام شافعی کو مانو گے, اس کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے, اپنا دیں صحیح ہے. لیکن جب نشان نے کہہ دیا کہ میں حنفی ہوں تو ہم کہیں گے آپ نے ادا کرنا ہے, آپ ادا کرتے رہیں گے کیونکہ آپ کی امام کی ڈائریکشن یہی ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت اور مشقت کے حوالے سے جو لیبر ہے, لیبر اس کو مائنس کروانے کا کوئی تصور نہیں دیا کہ زمینداری میں اور ایگریکلچر میں آپ نے جو کچھ لگا دیا تو فصل آنے پر آپ کہہ دیں کہ سب سے پہلے وہ میں اپنے جیب میں ڈال دوں اور بعد میں پھر اشر دیتا رہوں گا. ایون دو اگر آپ نے ایک من دانے وہ ڈال دیے ہو زمین کے اندر اور جب اگ آئے تو آپ کو 10 سیر مل گئے, تو آپ نے 10 سیر میں زکات ادا کرنی ہے. یہ کاسٹ ماسٹر ہیں, پروفٹ نہیں نکالیں گے, نہیں. اس لیے کہ حدیث میں لفظ جو آیا وہ ما آیا ہے, ما اخرجت اللہ, ہر وہ چیز جو زمین سے اگائے, تو وہ چیز تو گراس گراس پر ہے, نیٹ پر نہیں ہے, گراس پر ہے. البتہ یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر, چونکہ زیادہ تر خرچہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اریگیشن کا, واٹرنگ کا, واٹرنگ کا خرچہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1:10 سے اسے 1:20 میں لے آیا آدھا کر. اب یہ دیں گے آپ کب, تو یہ واجب ہو جاتا ہے کٹائی کے دن, یہ کیا کہ کٹائی کے دن ہی واجب ہو جاتا ہے, چاہیے کہ اسی ہی دن ادا کیا جائے, ڈیلے نہ کرتے رہیں. ایک اور اہم بات کہ اب جو آپ کو گرین مل گیا مثلا میٹ, تو اس کا بھوسا بھی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بھوسا, لیکن ویٹ میں بھوسا مقصود نہیں ہوتا, مقصود ہوتے گرین دانے, تو بھوسے میں کوئی زکات نہیں ہوتا, آپ یہ مفت مل گئے. لو من سمری آپ کا یہ اس کے میوے سے زاس مر جب وہ میوا دے دے وا تو حق کروڑ دے دے اس کا حق واجب یوم حسادی اس کے کاٹنے کے دن ولا تصرفو اور زیادتی نہ کیجئے نہ کہیں اس کو بغیر زکات دینے انہو لا يحب المسرفین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحبہ اجمعین. اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا و علمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوت و آنا اللہ و آنا النہار فاللہ خیر الحافظ و رحمہ الرحیم. اب دے دیں اسی وقت, نہیں تو آپ نہیں تو آپ ایسا کریں کہ اسی ہی دن اسی فصل کا حصہ علیحدہ کر کے غریب کو دے دو, وہ اپنے لیے خود فروخت کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1 پروناؤن ہے, ہو پروناؤن ہے ضمیر. وآتو حقہ اور آپ دے دیں حق کس کا, دو ہی تعبیرات ہیں کہ یہ جو عشر ہم ادا کر رہے ہیں یہ حق ہے اللہ تعالی کا, اور دوسرا کہ پروناؤن یہ راج ہے اس گرین اور فصل اور پھل ہی کی طرف. وآتو حق ہوں آپ اس فصل کا حق دے دیں یوم حسادہ کٹائی کے دن, فصل کا حق دے دیں کٹائی کے دن. تو اس میں کل ہم نے مذاہب سارے ذکر کر دیے تھے. ولا تصرفوا اور اسراف نہ کیجئے, اسراف قرآن کریم کے اندر عموماً شرک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اسراف کا معنی ہے نتی الحدود, باؤنڈریز پامال کرنا, حدود پامال کرنا, سرحدات پامال کرنا, اور سب سے بڑا سرحد وہ ہوتا ہے توحید کا, جب آدمی اسی سے ہی چھلانگ لگائے تبھی تو قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک سے بڑا ظلم ہے نہیں. ولا تصرفوا، اسراف نہ کیجئے ہر قسم کا اسراف. وجہ اس لیے کہ یہ امت وسط ہے، یہ امت وسط ہے، مینز بیلنس امت ہے. تائید دوسرا پارا ابتدا نے کہا لوگوں کو سیقول کا ابتدا دیکھ لیا. دوسری آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا دیکھ لیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اسی طرح آپ کو بنا دیا ہے ایک بیلنسڈ امہ، آپ ایک متوازن امہ، نہ آپ افراط والے ہیں نہ تفریط والے ہیں، نہ افراط والے ہیں نہ تفریط والے ہیں. افراط کا معنی اس جانب ایکسٹریم پر چلا جانا، تفریط کا معنی اس جانب ایکسٹریم پر. جس طرح یہود وہ افراط کرتے رہے، بڑے ایکسٹریمسٹ ہو گئے تھے باؤنڈریز کو کراس کر کے، اور عیسائی یہ تفریط والے تھے، انہوں نے سب کچھ دین کے اندر داخل کر دیا تھا، جس طرح داخل کر دیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ نہ افراط والے ہیں اور نہ تفریط والے ہیں. افراط والے وہ دین کو یہاں چھوڑ کر آگے چلے گئے ہیں، اور تفریط والے ابھی تک دین جہاں ہے وہاں پہنچے ہی نہیں، یہاں یہاں رہتے ہیں اس کے اس پار. افراط والے وہ اس سے چھلانگ لگاتے ہیں، تفریط والے وہ وہاں تک قدم ہی نہیں رکھتے، وہاں تک جاتے ہی نہیں. تو آج بھی نہیں ہاں یہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے آپ کو امتن وسطن. امت معتدل، درمیانی امت، مینز کہ آپ لوگوں کا سارا نظام وہ بیلنس، توازن، عادل اور اعتدال والا ہوگا. بیلنس، توازن، عادل اور اعتدال والا ہوگا. اور پھر آپ چلے جائیے سورہ بنی اسرائیل پر، ہم رہا پا رہا دیکھ لیا. آیت نمبر 9 ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، تحقیق یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے للتی اس راستے کی طرف، ہی اقوام جو بڑا بیلنسڈ ہے، یہ بڑا بیلنس راستہ ہے، بیلنسڈ راستے کی طرف یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو ولا تصرفو مینز کہ آپ افراط بھی نہ کریں اور تفریط بھی نہ کریں، افراط نہ کریں اور تفریط نہ کریں، دعا کے ساتھ افراط تفریط. افراط میں زیادتی ہو جاتی ہے، تفریط میں نقصان ہوتا ہے. افراط والے، یہ آپ لکھیں کہ افراط والے دین کے ساتھ باقی چیزیں نتی کر کے اسے بھی دین کا نام دے دیتے ہیں، یہ افراط والے ہوتے ہیں، جسے کہتے ہیں بدعاتی، مشرک اور بدعاتی. اور تفریط والے وہ دین سے کٹائی کر کے ان کو صرف ایک دڑ بنا دیتے ہیں، باقی اس کے سارے ارگن کٹا دیتے ہیں. فسق و فجور وہ ان کا وتیرہ بن جاتا ہے، تفریط والوں کا فسق و فجور وہ ان کا وتیرہ بن جاتا ہے. وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ، اللہ تعالی محبت نہیں کرتا المصرفین، مصرفین کے ساتھ. اب عقیدے کا اسراف ہو تو اللہ وہ بھی پسند نہیں کرتا، عمل کا اسراف ہو تو اللہ وہ بھی پسند نہیں کرتا، اکنامکس کا اسراف ہو تو اللہ وہ بھی پسند نہیں کرتا. آپ نکالیں سورہ بنی اسرائیل پھر ایک بار، آیت نمبر 26 پورے بنی اسرائیل آیت نمبر 26 دیکھ لیا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّا اور دے دیجئے قرابت داروں رشتہ داروں کو اس کا حق. وَالْمِسْكِينَ اور مسکین کو دیجئے وَابْنَ السَّبِيلِ مسافر کو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا آپ تبذیر نہ کریں. تبذیر مینز کہ ان اے رانگ وے یو آر گوئنگ ٹو اسپینڈ یور منی. بلا تبذر تبذیرا آپ ایسا نہ کریں. پیچھے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین تاکید تبذیر کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. اگر آپ نے صدقے بھی کرنے ہیں تو اس میں بھی آپ نے عدل اور توازن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. پیچھے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے تو اس کے بھائی بھی ناشکر ہی ہیں. وَإِمَّا تُورِزَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ اگر آپ تُورِزَنَّ عَنْهُمْ اعراض کر دیتے ہیں حقداروں سے. اعراض کرنا کہ کچھ نہیں دیتے کچھ نہیں دیتے لیکن کس لیے؟ اس وجہ سے نہیں کہ آپ بخل کر رہے ہیں نہیں. ابتغاء رحمت من ربک ترجوها اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور آس لیے ہوئے جس جو آپ امید بندے ہوئے ہیں کہ اس قسم کی مال مجھے ملنے والی ہے پھر میں نے اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے چچاؤں سے خالاؤں سے چاچیوں سے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. ابھی جو دوں گا تو $5-10 دے دوں گا کچھ مال آنے والا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ اگر آپ کا انٹینشن صالح ہے اور آپ اسی وجہ سے نہیں دے رہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا تو آپ انہیں جو وہ ڈیمانڈ کریں آپ ان سے اعراض کر جاتے ہیں. اس حوالے سے اعراض نہیں کر رہے کہ بخل کر رہے ہیں نہیں. ابھی آپ ₹5 دینے کی پوزیشن میں ہیں جبکہ آپ کے پاس ہفتہ 10 دن میں اتنا مال آنے والا ہے کہ آپ ایک ایک کو $500 دے دیں گے. اس وجہ سے آپ اعراض کر رہے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان سے بات جو کرنا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا بڑی نرم بات کیجیے ان سے تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ان سے آپ نرم بات کیجئے. وَلَا تَجْعَلْ یہ حب ہے وہ توازن وَلَا مجھے دیکھئے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ آپ نہ باندھیے اپنے ہاتھ بندے ہوئے اپنے گردن کے ساتھ کہ جیب میں ڈالتے ہی نہیں کہ کسی کو کچھ دے دیں. قسم اٹھائیے آپ نے یہ پیسہ دینا نہیں کسی کو یہ پیسہ تو اس کے لیے محاورہ ہے گردن کے ساتھ ہاتھ بندے ہوئے ہیں. عرب کہتے تھے کہ فلاں کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ پشتوں میں ضرب المثل ہے کہ دلجیت کی لڑم دے دلجیت کہ اس کے جیب میں بچو بیٹھا ہوا ہے اگر یہ ہاتھ اندر داخل کرے گا تو اسے کاٹ دے گا بنگ مارے گا تو اس لیے وہ جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور نہ باندھیے اپنے ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ یعنی بخل نہ کیجیے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ دیکھیے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ اور ایسا بھی نہیں کہ مکمل پھیلائیے. بس ایک مہینے میں سارا معاملہ ختم. ہمارے ہاتھ اس میں ضرب المثل ہے وہ پھکی ہوئے پھر منہ سے بلو مارتے رہیں گے صحیح. اور نتیجہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقُودَ مَلُومًا اگر آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلائے خرچ کرتے ہوئے تو نتیجہ فَتَقُودَ مَلُومًا آپ بیٹھ جاؤ گے لوگوں کے ملامت اور تانے سن کے. مَحْسُورًا اور اپنے آپ پر خود بھی حسرت کرتے ہوئے اس طرح کرتے رہو گے. یہ حماقت کی دنیا تھی سب کچھ ضائع کر دیا. تو یہ ہے بیلنس جو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے زندگی میں. اور جو آدمی بیلنس رہا زندگی کے ہر فیلڈ میں تو وہ کبھی سٹریس کا شکار نہیں ہوگا. صحیح. ہم سٹریس کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ دیکھتے ہیں کہ بھائی چھوٹی صاحب کا گھر میں نے جو دیکھ لیا میں نے کہا میں نے بھی اس طرح کی گھر بنایا. فار ایگزامپل صحیح. اب میں نے کیا کرنا ہے؟ میرے وسائل ہیں نہیں کہ اس قسم کا گھر بناؤں. صحیح. اب میں نے بینک سے لون لینے اور فلاں کرنا ہے. آج مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ جی میں نے سود پر بہت سارے پیسے لے لیے تھے اور بہت ساری دولت کمائی ہے اب اس کا کیا کروں؟ مجھے سٹریس ہو رہا ہے. میں نے کہا درس بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اس طرح بن جاتا ہے یہ سود کاتے کاتے یا سود کے مال کو کماتے کماتے جس طرح آصف زدہ ہو, جس پر جن کا سایہ ہو چکا ہے, جنات کا سایہ ہو چکا ہے, ہم سب پہ جنات کا سایہ ہو چکا ہے, تمام کو احساس ہے لیکن کوئی کہتا نہیں, ہم سب سود کے نظام میں جکڑے ہوئے, خصوصاً امریکہ میں جو لوگ آئے ہیں, ہم نے ایک ایک گھر پر دو دو تین تین تین تین بینکوں سے قرض نہیں لیا, اور ہم نے کتنے خرافات بکے ہیں اس کے اندر. ابھی میں اس نظام کو سٹڈی کر رہا ہوں کہ یہاں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں, یہاں لوگ کیا کچھ کر, ایون مسلمان کیا کچھ کر رہے ہیں بلکہ کر چکے ہیں, تبھی تو سٹریس میں, تبھی تو مصیبت میں مبتلا ہے, تبھی تو کس میں کیا فرنٹ لائن پہ ہے, وہ فرنٹ لائن پہ ہے. تو آپ اس نے کہہ دیا کہ جی میں کیا کروں, آپ مجھے بتائیں, میں یہ پیسے سارے خیر کے کاموں میں لگا دیتا ہوں. میں نے کہا ضرور خیر کے کاموں میں لگائیں. میں اسے ایک لطیفہ سنا دیا, میں نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فتویٰ پوچھ لیا, فتویٰ پوچھ لیا کہ جی اگر کوئی آدمی حرام کے مال سے کمائی کرتا رہے, یعنی بنیاد اس کا اس کے تجارت کا حرام ہے اور بہت سارا مال اس نے کھوا لیا ہے, تو عمر بن عبد العزیز نے پوچھ لیا کہ حرام کس نوعیت کا, قومی حرام ہے یا انفرادی حرام ہے, نہیں کسی فرد کا مال مارا ہوا ہے یا بیت المال کا مال مارا ہوا ہے. اس نے کہا پھر اس نے کہا اگر فرد کا مال مارا ہوا ہے تو ہم اسے مضارب بنا کر, کیا بنا کر, مضارب بنا کر جو نفع یہ کما چکا ہے 50-50 کروائیں گے, 50 اس مال والے کو اس کے سرمایہ کے ساتھ دے دیں گے, صحیح, اور ریمیننگ 50 جو نفع کا ہے یہ اس کو مل جائے گا. اینڈ سو ول بی دی کیس ود دی مال آف بیت المال, ود دی مال آف بیت المال. اور اس نے کہا کہ جی اگر وہ نہ دے اس کو تو زکات کی شرح کیا ہوگی, تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حرام میں زکات ہوتی ہے نہیں, اس کا تو ضبط کرنا لازمی ہے, حرام میں کیا زکات ہو, حرام کا تو ضبط کرنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلمانوں کی حالت پر, ہم یہاں جو آئے ہیں ابھی تو کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, ہم جیسے دیوانے آ گئے وہ کہتے ہیں یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے, یہ بھی, تبھی تو لوگ خوش نہیں ہیں مودی سے, کہتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا کام تھا, سوٹڈ بوٹڈ خطیب آ کر سب کچھ حلال کروا دیتے, یہ مودی تو عذاب ہے خدا کا کہ یہ بھی حرام ہے اور وہ بھی حرام ہے اور وہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی جائز بھی کچھ ہے, اور بیان ہی ہوا ہے وہی مسئلہ جو معاہدہ کے اندر گزر گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرمات اور حرام کی لسٹ بیان کر دی تو انہوں نے کہا حلال بھی کچھ ہے کہ سب کچھ حرام ہے, تو حضور قرآن کریم نے فرمایا کہ احل لکم الطیبات, اللہ نے جو طیب کا لفظ کہہ دیا ہے تو اس کو ڈیفائن کر کے اسی کو اپلائی کرتے رہے, تو طیبات آپ کے لیے حلال ہیں, محرمات کبھی حلال نہیں ہوں گے. بس وہ اب سارے لوگ سٹریس میں کیوں ہیں, اس لیے کہ ہم اس چکر میں پڑے تھے گھر ہونا چاہیے, گھر نہیں, یہ گھر نہیں ہونا چاہیے, گھر ہونے چاہیے, گھر نہیں ہونا چاہیے, کیا نہیں چاہیے, گھر, کیونکہ اردو میں اس کا جمع ہے نہیں, تو گھر ہونے چاہیے, موٹر نہیں ہونا چاہیے, موٹر ہونے چاہیے, اور موٹر بھی کس قسم کے, ہمارے والے جیسے نہیں جیسے کبھی بریک خراب ہوتے ہیں اور کبھی ان کا, ابھی میں عمر دین سے کہہ رہا تھا کہ ان کے بریک خراب ہیں بھائی, اس کو کچھ دیکھیں اور کھول لیں اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. میں وہ بچی کہہ رہی تھی کہ یہ پیچھے مجھ سے میں نے بریک لگا دی لیکن یہ پیچھے چلا گیا, میں کہا کہ بس بچ گیا الحمدللہ. میں نے عمر دین صاحب کہا کہ اب اگر میں کہوں کہ بھائی مجھے بھی مرسڈیز چاہیے, میرے بچوں کو بھی چاہیے, مجھے بھی بی ایم ڈبلیو چاہیے اور فلاں چاہیے فلاں, یہاں تو ٹی وی پر آتے رہتے ہیں کہ لیے لے لے بھائی, کیا ہے چلیں, بس دو ڈھائی مہینے کی خوشی ہوگی, دو ڈھائی مہینے بعد ایسا سٹریس کہ دیوانہ ہو جاؤں گا, صحیح سارے لوگوں کو. تو اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کلو مل سمری زاسمر و آتو حق ہو یوم حساد ولا تصرفو, اسراف نہ کیجئے, انہو لا یحب المسرفین, تاکیق اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بڑی پتے کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ملفوظات پتے کے ہیں لیکن اقتصاد اور اکنامکس کے حوالے سے ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور اسلامی اقتصاد کے لیے ہم نے اسے فاؤنٹین قرار دیا ہے. علماء نے اسے فاؤنٹین قرار دیا. حضور پاک نے فرمایا کہ الاقتصاد نصف المعیشہ وما عال من اقتصدہ. خرچ اور آمدنی میں توازن پیدا کرنا کہ آپ کے اخراجات آپ کے آمدنی سے کم ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا 50% اقتصاد اور اکنامکس کو آپ نے کنٹرول کر دیا. اور فرمایا وما عال من اقتصدہ, جس آدمی نے اپنے اخراجات کو اپنے انکم کے لیول تک نیچے لے آیا تو وہ کبھی بیگر نہیں ہوگا, وہ کبھی گداگر نہیں بنے گا. اس کتنے پتے کی بات ہے. لوگ تحقیق کر کر کے پتہ نہیں ایک دن ایک بات کرتے ہیں, دوسرے دن پھر اس میں خامی آ جاتی ہے. پیغمبر تو ڈائریکٹ اللہ سے ایک لفظ لے لیتے اور وہ کہہ دیتے. تو فرمایا کہ وما عال من اقتصد, الاقتصاد نصف المعیشہ وما عال من اقتصد. اور حضور علیہ السلام نے قناعت کا جو درس دے دیا احادیث کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اصبح, چوری صاحب آپ تو یہ حدیث اپنے پلے باندھ لیں کہ من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ عندہ قوت یومہ فعل الدنیا العفا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جس نے رات گزاری اپنے کچے یا پکے گھر میں, جیسا بھی ہے, حضور علیہ السلام نے سرب کہہ دیا. سرب کا معنی سرنگ کا ہوتا ہے, سرنگ جانتے ٹنل, ٹنل. تو حضور علیہ السلام نے گھروں کو ٹنل کہہ دیا کہ من اصبح آمنا فی سربہ, آرام سے اس نے پیسفلی اس نے رات گزاری اپنے سرنگ کے اندر, معافا فی بدنہ, اور صبح جب اٹھا اس کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں تھی. عندہ قوت یومی, اور آج کا دن جو چھڑ چھڑ گیا ہے, آج کا دن جو چھڑ گیا ہے شام تک, عندہ قوت یومی, اسی دن کا رزق اس کے بچوں کا رزق اس کے پاس موجود ہے, اسی ایک دن کا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فعل الدنیا العفا, وہ کیوں مرتا ہے دنیا کے لیے اور دنیا داری کے لیے, وہ اپنے کو سٹریس میں کیوں مبتلا کر دیتا ہے, کیونکہ رات اس نے آرام سے گزاری, کوئی تکلیف نہیں تھی, بدن اس کا ٹھیک ٹھاک ہے, اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود. فعل الدنیا العفا, یہ عال الدنیا العفا عربی میں ایسا ہی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دنیا پر ٹوٹ ڈالے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا پر ٹوٹ ڈالے فعل الدنیا, لیکن یہ ہوتی ہے قناعت کی بات, یہ ہمارے اور آپ کی نہیں, یہ اہل اللہ کی نشانی ہے. یہی تو ایمان, تو اسی چیز کا نام ہے. ادھر ادھر کتنے عجیب لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ان کے درمیان اس فکر کو لیے کھڑے تھے. ادھر ادھر کیسے عجیب عجیب لوگ تھے اور بلال ان کے درمیان اکیلے کھڑے تھے. ادھر ادھر کس قسم کے لوگ تھے اور حضرت ابوبکر ان کے درمیان ایسے کھڑے تھے. ادھر ادھر کس قسم کے لوگ تھے, عمر و عثمان و علی, وہ اس فکر کو لیے وہاں کھڑے تھے کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ کہتے تھے کہ آئیں اسے آپس میں شیئر کر دیتے ہیں, کل کے لیے پھر اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور آپ کا بھی مالک ہے. بات سمجھ آ رہی؟ وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا. پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من الانعام حیوانات میں سے, حمولتن دراز قد بار بردار, حمولتن دراز قد بار بردار, دراز قد مانا دیکھیے مجھے لمبے ترنگے, جس طرح اونٹ فارس ڈنکی خچر نیول کہتے ہیں, نیول کہتے ہیں خچر, تو اسے کہتے ہیں حمولا. حمولا مین جو باربرداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ, اور حیوانات میں سے اللہ نے پیدا کر دیا ہے حمولتن باربردار حیوانات, وَفَرْشًا اور پست قد حیوانات, وَفَرْشًا اور پست قد, جس طرح بیل بکری پست قد, فرشن فرسل میں زمین کو کہتے ہیں, یعنی زمین سے لگنے والے حیوانات, مینز یہ محاورہ ہے کہ پست قد حیوانات. کلو مما رزقکم اللہ, آپ کھائیے اس چیز سے جو رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور آپ فالو نہ کریں شیطان کے فٹ پرنٹس اور فٹ سٹیپس کو. انہو لکم عدو مبین, شیطان آپ کا کلیئر کٹ دشمن ہے, اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں, اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بھی نہیں. آپ ذرا نکالے سورہ الکہف بنی اسرائیل کے بعد. سورت نمبر ابھی نکال لیتا ہوں. آیت نمبر 50. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سجدہ کیجئے آدم کو, انہوں نے سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے نہیں. کان من الجن, وہ تھا مخفی مخلوق میں سے. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ انویزبل مخلوق سے, جن مینس انویزبل مخلوق. کان من الجن, وہ تا انویزبل مخلوق میں سے. ففسقان امر ربی, اس نے بغاوت کر دی اپنے پروردگار کے حکم سے. افتتخذونہ, یہ ہمارے غیرت کو اللہ چیلنج کر دیتا ہے. افتتخذونہ وذریته, آپ بنا دیتے اس شیطان کو اس کے لشکریوں کو اولیاء اپنے دوست من دونی میرے مقابلے میں. وہم لکم عدون, حالانکہ وہ سارے آپ کے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا, اللہ کریم نے فرمایا ظالم انسانوں کے لیے کتنا بدترین الٹرنیٹ ہے شیطان, جو انہوں نے اللہ کے بدلے اپنے سینے سے لگا دیا ہے. بئس للظالمین بدلا, کہ جو اللہ جیسے دوست کے مقابلے میں شیطان جیسے دشمن کو سینے سے لگائے, اسے سبسٹیٹیوٹ بنا دے, اسے الٹرنیٹ بنا دے. تو اللہ کریم نے فرمایا بئس للظالمین بدلا, اللہ کے بدلے یہ بہت خبیث قسم کا الٹرنیٹ ہے جو آپ اپنے لیے انتخاب کر چکے ہیں. بات ذہن میں آ گئی ہے صاحب؟ انشاءاللہ ذہن کی گرے کھل جائیں گی. تو واپس اپنے سبق پر. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً, پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حیوانات میں سے حمولتن باربردار و فرشن اور فسقد. کلو, آپ کا یہ مما رزقکم اللہ, ان چیزوں سے جو دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے. ولا تتبعوا, فالو نہ کریں. خطوات الشیطان, خطوہ, دیکھیے خطوہ اس چیز کو کہتے ہیں دو پاؤں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں خطوہ. عربی میں کہتے ہیں خطوہ, اصل لفظ یہی ہے. لیکن اب مفہوم کے اعتبار سے, مفہوم کے اعتبار فٹ سٹیپس, کہ آپ شیطان کے فٹ سٹیپس اس کو فالو نہ کریں. انہو لکم عدو مبین, تحقیق یہ شیطان آپ کے لیے کلیئر کٹ دشمن ہے. ثمانیہ ازواج, اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 139 اینڈ 140 سے. اب جائیے 139 اور 140 پر دیکھ. وقالو, اور انہوں نے کہہ دیا ہاذی انعام, کہ یہ حیوانات ہیں. وحرس, اور فصل ہے. حجر, ممنوع اور حرام. لا یطعموها الا من نشاء, نہیں کھا سکتے ان حیوانات کو یا اس فصل کو مگر وہ شخص جنہیں ہم چاہے. بزامیں, یہ ان کا گمان فاسد ہے. وانعام, اور کچھ دوسرے حیوانات حرمت ظہورها, جن کی سواری کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے. کس نے حرام قرار دیا؟ انہوں نے خود. وانعام, اور تیسرے قسم کے حیوانات, انہوں نے اللہ کی مخلوق میں خود کیٹیگریز پیدا کر دی تھی اپنے خواہشات کے اساس پر. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا, اور تیسرے قسم کے حیوانات لا یذکرون, جو نہیں لیتے اس پر نام اللہ تعالیٰ کا ذبح کے وقت. افتراء علیہ, اور پھر اٹریبیوٹ بھی کرتے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ اس کی سلاٹر ہونی چاہیے. سیجزیہم بما کانوا یفترون, اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ بدلہ دے گا انہیں ان کے اٹریبیوٹ کرنے کا, کہ کاتے بھی حرام ہے اور نسبت بھی اللہ کی جانب. کاتے بھی حرام ہے اور نسبت بھی اللہ کی جانب. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ بچہ فی بطون هذه الانعام, جو ان حیوانات کے بطن میں, ان حیوانات کے ومب و رحم میں, خالصۃ لذکورنا, اس کا کانا یا اس پہ سواری کرنا صرف مردوں کے لیے جائز ہے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا اور وہ حرام ہے ہمارے عورتوں پر وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ بچہ مردار پیدا ہوتا مرا ہوا فَهُمْ فِي شُرَكَا تو وہ اس میں دونوں جینڈر اس میں شریک ہوتے سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اللہ بدلہ دے گا ان کو ان کے عقیدے اور عمل کا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یہ اللہ تعالی حکمت جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے تو اب آپ واپس اپنے سبق پہ آئیں اس آیت کا تعلق ان دو آیات سے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں ایک بات کہ آپ نے جو کیٹیگریز بنائی ہیں اس پر سوار ہونا حرام ہے اس کا دودھ پینا حرام ہے اس کا بچہ کھانا حرام ہے اگر یہ زندہ ہو جائے تو صرف مرد اس پہ سواری کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی اگر زندہ پیدا ہو جائے تو اس کا دودھ صرف مرد پی سکتے ہیں عورتیں نہیں پی سکتی اگر مردار پیدا ہو جاتا ہے دونوں جینڈر کھاتے رہتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے اس کی علت سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ان چیزوں کے حلال یا حرام ہونے کا سبب کیا ہے حلال یا حرام ہونے کا سبب کیا ہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آٹھ انواع ہیں کتنے انواع جسے آپ بھی کہتے ہیں اور مکے والوں آپ بھی کہتے ہیں اور یہ محمد بھی اس کے کہنے کا حکم دے دیتا ہے تو نیچے دیکھیں سمانیت ازواج آٹھ انواع یا آٹھ جینڈر سے من الدوان الاثنین بیڑوں میں سے دو ایک نر ایک مادہ ومن الماز اثنین اور گھوٹ میں سے دو ایک نر ایک مادہ قل اب دیکھیے بیڑ دمبا بیڑ دمبا بکری بکرا بکری بکرا ایک نر ایک مادہ چار ہو گئے چار ہو گئے اب اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر آپ نر کو حرام قرار دیتے ہیں یا مادے کو حرام قرار دیتے ہیں یا مادے کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں تو کوئی علت تو اس کی ہوگی اس کا کچھ سبب تو ہوگا قل آپ کے دیجئے او محمد آزکرین حرما آزکرین حرما آیا ان دو نروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے امل انسین یا ان دو مادوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ام مشتملت علیہ ارحام الانسین یا اس بچے کو اشتملت علیہ جسے کور کر چکا ہے ارحام الانسین ان دو مادوں کے وومب نے علت تو کوئی ایک ہوگا علت یعنی علت اس کا ہوگا حرمت کا نر ہونا کہ یہ حرام کیوں ہے اس لیے کہ نر ہے یا یہ حرام کیوں ہے اس لیے کہ مادہ ہے یا یہ حرام کیوں ہے اس لیے کہ مادے کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے ان تین علتوں میں کوئی ایک علت ان تین علتوں میں کوئی ایک علت یا سبب جس کے ساتھ آپ کمیٹی رہے مجھے بتائیں کہ ان بس اللہ یعنی حرمت کے دلائل یہی تین ہو سکتے ہیں حرمت کے دلائل یہی تین ہو سکتے ہیں تو ان تینوں میں تو میں کہا ان میں تو کوئی نہیں ان میں تو کوئی اگر نر ہونا حرام ہونے کا دلیل ہے تو حام کو آپ نے حرام قرار دیا جبکہ دیگر اونٹ آپ کھاتے رہتے ہیں دوسرے نر اونٹ ہاں آپ کھاتے رہتے ہیں اگر مادہ ہونا یہ حرمت کی دلیل ہے تو آپ بحیرہ صاحب اور وسیلہ کو نہیں کھاتے باقی اونٹیوں کو بھی کھاتے رہتے ہیں تو پتہ لگ گیا کہ نر ہونا حرمت کا سبب ہے نہ مادہ ہونا حرمت کا سبب ہے اگر وومب میں ہونا مادے کے وومب میں ہونا اس کی رحم میں ہونا یہ حرمت کی سبب ہے تو پھر آپ ان حیوانات میں یہ تقسیم کیوں کر چکے یہ بھی وومب سے نکلا ہے یہ بھی اس وومب سے نکل آیا ہے بات ذہن میں آ رہی یہ آیت ذرا ٹیکنیکل ہے توجہ کرنی ہوگی اب آپ پک کر گئے باٹم لائن آپ نے پک کر دی اب مشتملت علی ارحام الانسین نبئونی بعلم اللہ کریم نے فرمایا سچی باتیں میں نہیں مانوں گا نبئونی بعلم مجھے انفارم کر دیں کسی عقلی دلیل کے اساس پر ان کنتم صادقین اگر آپ سچے ہیں ومن الابل اور اونٹوں میں سے اثنین دو جینڈر ہیں نر اور مادہ ومن البقر اور کاؤز میں سے اثنین دو ہیں نر اور مادہ قل آپ کے دیجئے آزکرین حرما آیا دو نر اللہ نے حرام قرار دیے ہیں ام الانسین یا دو مادے ام مشتملت علیہ ارحام الانسین یا وہ بچہ جسے کور کر چکا ہے ان دو مادوں کا وومب اور رحم ام کنتم اچھا اب عقلی دلیل تو آپ کے پاس کوئی نہیں عقلی دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں اور نبی کریم نے کہہ دیا کہ نقلی دلیل تو میرے پاس آتا رہتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تو میں ہوں تو عقلی دلیل آپ کے پاس ہے نہیں نقلی کی بات ہوئی تو میرے نقل میں یعنی قرآن میں اس قسم کی کوئی بات ہے نہیں. ہاں البتہ ایک بات ہو سکتی ہے, ایک بات ہو سکتی ہے کہ اس قرآن میں اللہ نے نہ بتایا ہو اور آپ کے ساتھ اللہ کی کوئی اسپیشل میٹنگ ہو چکی ہو اور وہاں آپ کو بتایا ہے, تو اللہ کریم نے اس کو بھی رد کر دیا کہ ام کنتم شہداء, یا آپ کسی ایسی میٹنگ میں حاضر تھے, وساکم اللہ بہذا, جب اللہ آپ کو اسپیشلی آپ ہی کو وصیت کر رہے تھے ان چیزوں کی, فمن, یہ بھی نہیں, یہ بھی ان کا دعویٰ نہیں تھا, فمن اظلم, پس کون ہے زیادہ ظالم ممن, اس شخص سے, افترا علی اللہ کذبا, جو بناتا ہے اللہ پہ جھوٹ, لیدل اللہ بغیر علم, تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں بغیر علم, بغیر کسی دلیل کے, ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ کبھی گائیڈ نہیں کرتا ظالم قوم کو. قل آپ کے دیجئے, اب یہ مناظرہ ہو گیا, یہ آگے والی بات مناظرہ ہو گیا, آرگومنٹس دے دیے رسول پاک نے, ان سے آرگومنٹ ڈیمانڈ کر دیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ ابھی آپ, یہ آپ کا یہ بٹن جو ہوتا ہے تو آپ کا ہوتا رہتا ہے, اچھا کمال ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا, آپ کی دیجئے او محمد کہ میں نہیں ڈھونڈ پاتا, فیما, اس قرآن میں, اوحیہ الیہ, جس کی وحی کی جاتی ہے مجھے, محرمن, میں تو اس میں کوئی چیز حرام شدہ نہیں پاتا, غلا طائم, کسی کھانے والے پر, یطعمو, جو اسے کھاتا ہے, الا ان یکون میتتن, ان حیوانوں میں سے, تو کسی بحیرے کا, سائبے کا, وسیلے کا, حام کا, اس کا کوئی تذکرہ اے نہیں, ان حیوانوں میں سے یا حیوانات میں سے چار چیزیں ہیں جو اللہ کریم نے واضح بتا دی, الا ان یکون میتتن, مگر یہ کہ وہ میتتن, مردار ہو چکا ہو, تبھی موت مرا ہو, او دمن مسفوحن, یا وہ خون جو رگوں سے بے چکا ہو, او لام خنزیر, یا خنزیر اور پورک کا گوشت, فإنہو رجسن, یہ گندگی ہے, فإنہو رجسن, یہ گندگی ہے, یہ فلتھ ہے, او فسقن, احل لغیر اللہ به, او فسقن, یا وہ فسق والا کلمہ, فسق والا کلمہ, احل لغیر اللہ به, جو کلمہ بولا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر, کہ یہ نظر نیاز ہے فلا بابے کا, یہ نظر نیاز ہے فلا بابے کا, تو فلا بابے کا نظر نیاز یہ خنزیر سے بھی بدترین حرام ہو جاتا ہے. امام بیضاوی نے لکھا ہے کہ اگر آپ بھوکے مرتے ہیں, اگر آپ بھوکے تو حرام کار آپ کے لیے جائز ہے کہ جائز نہیں, دور سے جائز ہے. تو امام بیضاوی نے فرمایا کہ آپ نے حرام کھانے میں اگر چاروں کی چاروں چیزیں موجود رہی, جو قرآن کریم میں جو ترتیب ہے چاروں چیزیں موجود ہیں, آپ نے اب کس کو لینا ہے, اسی ترتیب سے لینا ہے جو ترتیب اللہ نے کر دیا ہے, یعنی اگر ایک جانب کوئی کاؤ ہے مردار پڑا ہوا, ایک دوسرا کوئی بلڈ ہے, تیسرا پورک ہے, چوتھا غیر اللہ کا نظر ہے, تو آپ نے وہ مردار کھاؤ کانا ہے, غیر اللہ کا نظر نہیں کانا, چاہے اسے ذبح ہی کیوں نہ کیا گیا ہو, آپ نے پورک کانا ہے لیکن غیر اللہ کا نظر نہیں کانا, کیونکہ اس کا تعلق ہے دین کے ساتھ, اللہ کا خالص حق آپ نے بابے کے گردن میں ڈال دیا ہے, اور بابوں نے ساری عمر یہ محنت کر دی کہ خدا کے بندو توحید کا عالم بلند کیجیے, توحید کا عالم, اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ لاہوریوں کی وجہ سے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ وہ بڑے تکلیف میں ہیں, بڑی تکلیف میں, صحیح ہے, حضرت میانی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑی تکلیف میں ہیں, حضرت میاں میر صاحب بڑے تکلیف میں ہیں, حضرت شاہ محمد غوث بڑی تکلیف میں ہیں, صحیح ہے, اور پاک پٹن والوں سے وہ اپنا ولی جو ہے اس کی روح تڑپ رہی ہے کہ خداوند نے کیا عذاب ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے, اور لوگوں نے دھندے بنائے, لوگوں نے دھندے بنایا, وہ یعنی دنیا میں سب سے بڑا بابا جو ہے, سب سے بڑا بابا انسانوں میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ سب سے بڑا بابا, اس باقی سارے بابے کو بابوں کو جمع کر کے وہ محمد کے جوتوں کے برابر بھی نہیں, صحیح ہے, یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ سارے بابوں کو اور اولیاء کو اور بزرگوں کو جمع کر کے وہ محمد کے جوتے کے برابر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ جا کے وہاں ذرا دیکھیں, وہاں ذرا دیکھیں کوئی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی پینی تو ڈالے کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے وہاں, کیا حشر ہوتا ہے وہاں, اور وہاں پہ جی اللہ رحم فرمائے وہ میں نے جملے کے اندر دیکھا اور ڈیر سارے جیسے پڑے ہوئے اور بھیگی چھڑی ہوئی تھی. ایک بار ہی میں گیا حضرت علی اکبر رحمت اللہ علیہ کے قبر پہ فاتحہ پڑھنے. جب بھی لاہور گیا بس روڈ پہ کڑے ہو کر میں نے فاتحہ پڑھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین الى اخره. خداوند اس کو درجات عالیہ سے نوازے, خداوند اس نے توحید کی شمع روشن کر دی, اس کے محنت کے بدلے, اس کے صحیح کوشش کے بدلے اس کو جنت میں اور فردوس میں اعلیٰ مقام دے دے پلتا. کیونکہ جس چیز کو آپ منع نہیں کر سکتے اس کا مشاہدہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. کتنے جاتے ہیں شوہر صاحب؟ ہاں یہ اچھی بات ہے. فمن استر غیر باغ ولا غاد, فمن استر غیر باغ ولا غاد, پس وہ آدمی جسے محتاج بنایا گیا غیر باغ, وہ بغاوت کرنے والا نہیں تھا, ولا غاد اور نہ حدود کراس کرنے والا تھا. فإن ربك غفور رحيم, اس نے ان چیزوں سے کچھ کھایا تو آپ کا پروردگار وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. آپ کا پروردگار وہ بخشنے والا اور مہربان. تو آپ دیکھیں ایک اہم مسئلہ, ایک اہم مسئلہ, نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی, نظریہ ضرورت یا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الضرورات تبیح المحظورات, نیسیسٹیز وہ حرام چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے, ضرورت وہ حرام چیز کو جائز قرار دے دیتی ہے. تبیح المحظورات, اور یہی قواعد فقہیہ میں حدیث کا یہی جملہ قواعد فقہیہ میں ایک قانون کا لیگل میگزم بھی ہے, شرعی قانون کا تمام ائمہ کے نزدیک لیگل میگزم بھی ہے, کتاب لکھی ہے لیگل میگزم پر. حنفیہ میں بہت بڑے قانون دان گزرے ہیں علامہ ابن نجیم, علامہ ابن نجیم اس نے کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر, الاشباح والنظائر. اور شوافی میں بہت بڑا قانون دان گزر چکا ہے جلال الدین السیوطی, اس نے بھی کتاب لکھی ہے الاشباح والنظائر, دونوں کا نام ہے الاشباح والنظائر. جسے ہم کہتے ہیں پریسیڈنس, قانون میں کیا کہتے ہیں پریسیڈنس. تو پریسیڈنس اس پر دونوں نے کتابیں لکھی ہے, الاشباح والنظائر لابن نجیم یہ فقہ حنفی میں, اور الاشباح والنظائر للامام السیوطی یہ فقہ شافعی میں. لیگل میگزمز. اور مصر کے ایک بہت بڑے عالم علامہ حجی الکردی, علامہ حجی اس نے کتاب لکھی ہے القواعد الفقہیہ, لیگل میگزمز, لیگل میگزمز شریعہ. تو یہ اب ضرورات تبیح المحظورات والا یہ دوسرا قاعدہ ہے ان کتابوں میں, یہ قاعدہ نمبر ٹو ہے, میگزم نمبر ٹو اب ضرورات تبیح المحظورات, کہ ضرورت حرام چیزوں کو جائز قرار دے دیتی. آج ایک خاتون پوچھ رہی تھی کہ اگر حج بیت اللہ کے وقت خاتون کو منسل آئے, اس کا پیریڈ شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ تو میں نے کہا کہ سارے اعمال کرتی رہے, مسجد میں داخل نہ ہو, طواف افاضہ ہے طواف زیارت کے لیے, وہ مسجد میں داخل نہ ہو, کیونکہ مسجد میں داخلہ اس کے لیے ناجائز. باقی اعمال ادا کرنے, وقوف عرفہ, وقوف مزدلفہ, منا میں راتیں گزارنا, رمی الجمار, یہ ساری چیزیں جائز, قربانی کرنا, سب کچھ جائز. اگر ثواب بھی مسجد سے باہر ہوتی تو وہ بھی جائز ہو جاتی, ثواب مسجد سے باہر ہوتی, لیکن ثواب چونکہ ہوتی ہے مسجد لہٰذا اور مسجد سے باہر ہو نہیں سکتی. کون طواف فی المسجد یہ واجب ہے کہ طواف آپ نے مسجد کے اندر ہی کرنی. اگر لو کوئی آدمی کہے کہ بھائی بہت بڑا رش ہے مسجد میں تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں, لہذا میں باہر باہر اس میدان میں چکر لگاتا رہتا ہوں, تو اس کا طواف نہیں ہوگا, اس پر دم واجب ہو جائے, دم واجب ہو جائے گا. تو کون طواف فی المسجد, تو اس نے پھر سوال کر دیا, تو سوال کیا کہ اچھا جی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ میں نے کہا کہ وہ طہارت کا انتظار کرے گی, جب پاک و صاف ہو جائے, پاک اور صاف ہو جائے تو پھر وہ اپنی طواف کر دے. تو اس نے کہا کہ آج کے دور میں تو لوگوں کے ٹکٹس اوکے ہوتے ہیں, ٹکٹس اور کیا ہوتے ہیں, اور کل ہی اس کی فلائٹ ہے, تو پھر کیا کرنی چاہیے؟ میں نے کہا کہ شریعت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں اس کا حل موجود نہیں, شریعت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں اس کا حل موجود نہیں. امام محمد سے یہی پوچھا گیا, امام محمد سے حالات کے تناظر میں یہی پوچھا گیا کہ اگر اس نے کل روانہ ہونا ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی غسل کر دے, ابھی غسل کر دے, ابھی غسل کر دے اور اپنے کو مکمل طور پر محفوظ کر دے تاکہ کوئی تنویف اور گندگی پھیلنے کا خطرہ نہ ہو, اور جا کے پھر تو آف کر دے اور استغفر اللہ پڑھتی ہوئی چلی جائے. صحیح بات میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں بات میں آ گئی. اچھا تو نیچے دیکھیے, تو ڈاکٹر نے اپنے سے سٹی, یہ کیوں جائز قرار دیا گیا؟ ڈاکٹر نے اپنے سے سٹی, الضرورات تبیح المحظورات, اور کانا جائز ہے نہیں. آدمی بھوکا مرتا ہے وہ نہ کھائے تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہی ول ڈائی ایز اے سنر, جب وہ مرے گا تو گناہگار ہو کے مرے گا, جب وہ مرے گا تو گناہگار ہو کے. کیوں کہ اور ہم کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. کیوں نہیں کھاتے؟ ہم کوئی بیکٹیریا مٹیریا پہ ڈسکس نہیں کرتے. صحیح, کیوں نہیں کھاتے؟ میں اس پہ کہتے کہ یہ پرانے زمانے میں گندگی کھاتے تھے اور اب ٹھیک ٹھاک کھانا انہیں کھلایا جاتا ہے. اللہ کا حکم اور پیغمبر کا حکم, اس میں حکمتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ بیس نہیں کرتی حکمتوں کا, بیس کرتی ہے آرڈر پر, کمانڈمنٹ پر. یہ کمانڈ ہے اللہ کا, تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. اب اللہ نے کہا کہ کائیں, آپ دیکھیں کہ کل روسٹ کر کے وہاں آپ کے گھر میں آ جا کے ایک ٹھوک کو روسٹ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بس کائیں. ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں, یہ ہے دین, یہ ہے دین. رسول پاک صحابہ کرام نے رسول پاک سے کبھی کچھ نہیں کہا, اس سے کم تر ہی اس نے پوچھا ہوگا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم تو رسول پاک کو دیکھتے تھے, جو کچھ وہ کرتے بس ہم فالو کر جاتے, ہم نے کبھی پوچھا نہیں کہ آپ نے کیوں کیا, کل تو آپ نے یہ کیا تھا اور آج آپ یہ کر رہے ہیں, بس جو کل آپ نے کیا وہ دین تھا اور آج جو کچھ کر رہے ہیں وہی دین. اور تبھی تو نماز ظہر میں دس صحابہ جو آپ کے پیچھے کھڑے تھے, مسجد قبلتیں جب اب یہاں بنی ہوئی ہے تو مسجد قبلتین کی جگہ پر ایک صحابی کا گھر تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمائے دس صحابہ کے مدعو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زور پڑھا رہے تھے, دوسری رکعت سے تیسری میں جاتے ہوئے جبریل امین آئے کہ فور لے ہوئے پھنسا شطر مسجد الحرام ٹرن اراؤنڈ بالکل پیچھے کی طرف مڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف مڑ گئے اور دس کے دس صحابہ, انہیں میں سے کسی نے تامل ہی نہیں کیا ایون ٹو تھنک اباؤٹ, یہ کہہ دیکھے سبحان اللہ. امام صاحب کو غلطی ہوگی کیونکہ امام پیغمبر تو ایسے امام تھے کہ اس کو تو ڈائریکٹ ہارٹ لائن پر پیغام آتا رہا, تو جب اس نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا تو صحابہ کرام نے بھی سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر لیا. کسی ایک صحابی نے مجال ہے کہ یہ جملہ کہاں کہ حضور کیا ہوا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کیا حکم کی بات کرے حکم سے کہہ دیا کہ ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید ابن زید فی الجنہ, سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. دس کے دس کو جنت کی سرٹیفکیٹ دے گی, دس کے دس کو جنت کی سرٹیفکیٹ. اور انہیں پھر بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, انہیں پھر بھی نہیں پوچھا کہ کیا ہوا, بس وہ لوگ سمجھ گئے کہ بھائی یہ دین ہے, پیغمبر کو دیکھیں یہ اس طرف مڑتا ہے, اس طرف اس طرف مڑتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا, پتہ نہیں آیت کہاں ہے, کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر. نہیں میں نہیں, وہ صحابہ جانتے تھے کہ کس وقت پوچھنا چاہیے. نہیں, وہ دین کے مزاج کو سمجھ چکے تھے کہ دین نام اس چیز کا ہے کہ پیغمبر کے حرکات کو دیکھیں, بس کہ پیغمبر جو حرکت کرتا ہے یہ دین ہے, کیونکہ دین صحابہ نے کہاں سے لے لیا, پیغمبر کے حرکات سے لے لیا, پیغمبر کے زبان سے لے لیا, اور جو کچھ پیغمبر کرتے وہ محفوظ کر لیتے. اور یہی وجہ ہے کہ اختلاف ہو گیا کہ تحویل قبلہ کا حکم یہ نماز ظہر میں آیا یا نماز عصر میں آیا. تو آپ کو احادیث کے ذخیرے میں بعض صحابہ کی روایات ملتے رہیں گے. انہیں دس میں سے جو صحابی روایت کرے گا وہ نماز ظہر کا ذکر کرتا ہے. اس کا ذکر کرتا ہے نماز ظہر کا, اور باقی صحابہ جو وہاں اس موقع پر موجود نہیں تھے وہ نماز عصر کی روایت کرتے ہیں کہ عصر میں تحویل قبلہ ہو گیا. اس لیے کہ وہ دس تو وہاں یہ پھر آپ نہیں دینا, بکر آپ سے گزر گیا ہے, پوری تفصیل گزر گئی ہے, پھر آپ کا کتا ہو گیا. نہیں نہیں یہ ٹیمپا نہیں, ٹیمپا سے پہلی بار. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر. اب آپ وہاں پہ لکھے کہ شریعت میں تین چیزیں ہیں, علامہ شاطبی نے لکھی ہیں. ایک کو کہتے ہیں ضروریات, میں بس ضروریات نیسیسٹیز, نیڈز, نیڈز اصل لفظ ہوگا کہ نیسیسٹیز, نیسیسٹیز. اور دوسری چیز ہے رفاہیات یا حاجیات, حاجیات یا رفاہیات, اس کا نیڈز, نیڈز اینڈ کمفرٹس دونوں ہوتے ہیں, رفاہیات نیڈز اینڈ کمفرٹس. اور تیسری چیز ہے تحسینیات, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لگژریز. تو شریعت اسلامیہ کبھی حرام کو حلال نہیں قرار دیتی رفاہیات کے لیے, وہ تحسینیات کے لیے, لگژریز کے لیے کبھی شریعت نہیں کہتی یہاں بمنی کا میرے رہیں بس کریں. نہ حاجیات کے لیے حرام کو حلال قرار دیتی شریعت اسلامیہ, صرف ضروریات کے لیے حرام کو قرار دیتی, حرام کو حلال قرار دیتی. میرے خیال میں اگر آپ نے ان تین چیزوں کو صحیح طریقے سے پک کر دیا بس آپ خود ہی مفتی بن جائیں گے. اب آئیے کہ تحسینیات کی تعریف کریں کہ تحسینیات یا لگژری کیا ہے. ما یعیش الانسان معه فی نغم و راحت و عیش و نشاط. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پائے ہوئے انسان بڑی عیش نشاط اور شادمانی کی زندگی گزارتا رہتا ہے, اسے کہتے ہیں تحسینیات. حاجیات یا نیڈ. ما یعیش الانسان بدونه ولیکن فی کلفت. انسان اس کے حاصل کیے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے لیکن مشقت سے, تکلیف سے. اور ضروریات ما لا یعیش الانسان بدونه, یہ جس کے بغیر انسان کے زندہ رہنے کا تصور ہی. تو شریعت اسلامیہ ضروریات کے لیے تیری یاد دے رہی کہ اب اپنے آپ کو مروائیں نا. ہاں اگزامپل دیں گے, جماعت جا رہی ہے, چلو جماعت والے اللہ والے ہیں, جماعت جا رہی ہے اور سخت گرمی راستوں میں پڑ گئی اور ایک آدمی وہ پیاس کی وجہ سے مر رہا تھا, مر رہا تھا, خدا نہ کرے. اب پانی کا کوئی انتظام ہے نہیں, ایک انگریز آٹپ کا اس کے پاس ایک بوتل کا شراب کا, شراب کا, تو جماعت والوں میں کوئی حق نہیں کہ وہ اس آدمی کے متعلق فیصلہ کرے کہ نہیں نہیں شراب تو حرام ہے, نہیں کوئی شراب حرام نہیں. اس کے منہ میں دو تین گونج ڈال دیں تاکہ اس کی وہ سرکولیشن شروع ہو جائے اور مرنے سے بچ جائے. وہ کا مر رہا ہے جی تو پورک کا گوشت ہے, کئی دو لوگ میں اسے کھلائیں, بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرمائے خوب سیر سیر ہو کے کھائے. جب اللہ نے جائز قرار دیا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جائز قرار دیا تو بس پورا مکمل یہاں تک اپنے کو پر کر دیں, اپنے کو پر کر, کیونکہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا, اب اللہ نے جو کہہ دیا تو میں نے استر رہا کہ ضرورت پڑ گئی تو حلال ہے آپ کے لیے, اب ضرورت پڑ گئی حلال ہے آپ کے لیے تو کھاتے رہے, تو آ کے آپ مرمر شروع کر دے گا پھر بس کریں. صحیح اور ٹھیک ٹھاک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک ٹھاک تڑکا لگا دیں اگر آپ چاہتے ہیں, ٹیسٹی بنائے اسے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ دوسرا قاعدہ ہے امام ابن نجیم نے لکھا ہے الضرورات تقدر بقدر الضرورہ, الضرورات تقدر بقدر الضرورہ, الضرورات تقدر بقدر الضرورہ, مینس کہ جتنی ضرورت ہے اسی حد تک وہ جائز ہے, بس جب وہ ضرورت پوری ہو جائے تو وہ پھر آٹومیٹکلی حرام ہو جاتی ہے، وہ چیز آٹومیٹکلی حرام ہو جاتی ہے. ہم وہیں پر فلارے فرمانے تو انڈرسٹینڈ ہو بھائی، یہ ضرورت کی وجہ سے، ضرورت جہاں پوری ہو گئی اس میں سرکولیشن شروع ہو گئی، بس دیٹس دی لمٹ. اب آپ مزید کہیں گے ایک رکما وہ حرام ہوگا، اس کا پوچھا جائے گا. پھر تیسری بات کہ یہ حکم مسلمان کے لیے ہے یا متقی کے لیے ہے، کہ یہ حکم مسلمان کے لیے یا متقی کے لیے. تو شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دوز ہو بریکس دی لا شوڈ ناٹ بی ریوارڈڈ بائی دا، کہ جو لوگ قانون کو پامال کرتے ہیں، وائلیٹ کرتے ہیں، انہیں قانون کا فائدہ نہیں دینا چاہیے. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، دیٹس ناٹ دا وے، ویئر دے ہیو وائلیٹڈ دا لا دے شوڈ بی بٹ دے مسٹ بی پنشڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ ویری لا. لیکن جب قانون کا دوسرا آرٹیکل آ جائے، وہ اسے اپنی شیعت میں، اس نے کہا کہ آپ ایک قانون کو دوسری قانون کے لیے کنڈیشن نہیں بنا سکتے. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک قانون یہ سپریٹلی ایک مستقل انٹیٹی ہے قانون کی دنیا میں، تو اس کو آپ نے سپریٹلی اپلائی کرنا ہوگا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اسلامی ریاست سے باغی ہو چکا ہے، اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت سے باغی ہو چکا ہے اور وہ بھوکا مر رہا ہے، تو اس کے لیے نظری ضرورت کے تحت مردار کھانا جائز ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، اس نے لقما کھایا تو اللہ اسے سزا دے دے گا، اس لیے کہ وہ باغی ہے، وہ تو لا کو وائلیٹ کر رہا ہے، وہی لا اس خدا کا قانون، خدا کا قانون جس خدا نے نظر ضرورت کے تحت اسے فور کھانا جائز قرار دیا، لہذا اس کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ اس خدا کے قانون کو وہ پامال کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یا دوسری بات، ایک آدمی چوری کرنے جا رہا ہے، لاس ویگس جا رہا ہے گیمبلنگ کرنے، لاس ویگس جا رہا ہے کس کرنے؟ گیمبلنگ کرنے. فار ایگزامپل راستے میں مال بھی لٹ گئی، روڈ بھی بھوکا مر رہا ہے، تو اس کا سفر ہے معصیت والا سفر، گناہ والا سفر. اس کا سفر ہے گناہ والا سفر. اللہ راہ فرمائے کہ آج ہی لاس ویگس جاتا رہے کسینو میں اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خدا کے پاس پہنچ جائے، تو اللہ اس کی حالت میں رحم فرمائے. تو اب اس کے لیے نظر ضرورت کے تحت مردار کھانا جائز ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں، نہیں جائز، وہ تو اللہ کے قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو اس قانون کے ذریعے آپ اس کو فائدہ کیوں دے رہے ہیں؟ چھوڑے اسے کہ مر جائے اور چلا جائے، چھوڑے اسے کہ مر جائے اور چلا جائے. امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اور بنیادی وجہ ایک اور ہے کہ شافعی کا مسلک یہ ہے کہ نظر ضرورت کے تحت حرام کا حلال ہونا دیٹ از آپشنل، دیٹ از آپشنل، وائل امام بونی فائدہ ضرور دیٹ از کمپلسری. جب اللہ نے جائز قرار دیا اٹ مینز کہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے. تو میں نے بھی بلیتے نے فلی اختر احوان ہوما، اگر اپنے کو آپ ہلاک کریں یہ بہت بڑا جرم ہے، اور حرام کا لقمہ کا ہے یہ اس سے نسبتا کم تر جرم ہے، تو اس بڑے جرم کو کم تر جرم سے ختم کر دیں، بڑے جرم کو کم تر جرم سے ختم کر دیں. اب امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی کہ نہیں، وہ کھائے، وہ کھائے، چاہے وہ حکومت کا باغی ہے، چاہے وہ لاس ویگس آ رہا ہے، چاہے کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، چاہے وہ ڈھاکہ ڈال رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ابھی مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، تو شریعت کا دوسرا آرٹیکل یا دوسرا قانون وہ ایک سپریٹ انٹیٹی ہے، اسے اپنے تناظر میں اپلائی کرنا ہوگا آپ نے، تو وہ کہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں جو آیا تھا میں نے سر رہا نیچے دیکھی میرا باغ میرا ہاتھ، تو امام شافعی رحمۃ اللہ لفظ باغی کو دیکھ لیا، ایسا کہہ دیا کہ یہ وہ آدمی جو اسلامی ریاست سے بغاوت کر چکا ہے، بلا عادل جو باؤنڈریز کو وائلیٹ کر رہا ہے، مینز چوری کر رہا ہے یا خیانت کر رہا ہے یا کسی گندگی کے لیے جا رہا ہے، تو وہ عادی ہے. اور امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تصور آپ نے کہاں سے لے آیا؟ بغاوت اور عدا، دو لفظ، بغاوت بغا اور عدا، بغا بغا اور عدا، بغا اور عدا دو لفظ ہیں لغت عربی. بغا کا یہ معنی نہیں کہ آدمی خامخواہ بادشاہ سے باغی ہوگا، حکمران سے باغی ہوگا، نظام سے باغی ہوگا. بغا یہ تو اتنا واسط مفہوم رکھتا ہے، اس طرح غدا باؤنڈریز وائلیشن یہ اتنا واسط مفہوم رکھتا ہے کہ آپ اسے کسی اسپیسیفک چیز کے لیے ڈیٹرمن نہیں کر سکتے، اسپیسیفک نہیں کروا سکتے. تو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں باغن و غادن کا مفہوم ہی کچھ اور ہے، کہ فمن استرورا جسے محتاج بنا دیا گیا غیر باغن ولا غادن غیر باغن ولا غادن وہ نہیں تا بغاوت کرنے والا کھانے میں ولا غادن اور نہ زیادتی کرنے والا تو بغاوت کھانے کی بغاوت نظر ضرورت کے تحت وہ یہ ہوگی کہ اسے ٹیسٹی بنا دے تڑکا لگا دے ولا غادن اور حاضی کا معنی کہ پیٹ بر کر گائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو قدر بقدر ضرورہ بغا اور غدا کا معنی یہ کہ تڑکا بھی نہیں لگا اور پیٹ بھر کر بھی نہیں کھائے گا بس معمولی سا آگ اسے دکھا کر تاکہ دانت اسے چھبا سکے کہ دانت اس چیز کو چھبا سکے اور دو تین لقمے کھا کر تاکہ وہ اسٹامک کا جو ہے انزائم سسٹم وہ شروع ہو جائے بس مسئلہ ختم. فإن اللہ غفور رحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا على الليل وانا النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 147 اب آگے آلے آیت میں یہ بات گزر گئی کہ مردار جو اپنے طبی موت مرے وہ حرام ہے, رگ و سے بہنے والا خون وہ حرام ہے, پورک کا گوشت وہ حرام ہے, غیر اللہ کا نظر و نیاز وہ حرام ہے. لیکن اللہ نے پھر اسے کہتے ہیں استدراک, تفسیر کی زبان میں استدراک, کہ بات ایسی کی جائے جس سے کوئی خدشہ پیدا ہو رہا, یہ پیدا ہو رہا خدشہ پیدا ہو رہا ہے تو اس خدشے کا ازالہ کرنا اسی کو کہتے ہیں استدراک. کیا استدراک؟ کہ بات کو سہارا دے دیا, بات کو سہارا دے دیا, خدشہ یہ پیدا ہو رہا تھا. کہتے ہیں یہ چار چیزیں حرام تھیں, تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ یہودیوں کے دین میں یہودیوں کے ناخن والے سارے جانور حرام تھے. ناخن والے مینس مجھے کہ وہ جو نہیں نہیں جس کے وہ درمیان میں وہ یعنی وہ پنجا نہ ہو, ایک تو پنجا ہوتا ہے جس طرح بکرے کا اور دمبے کا اور گائے کا, اس کا تو وہ پنجا ہوتا ہے اور وہ سالم ہوتا ہے ایک ناخن, جس طرح اونٹ کا بطخ کا مرغابی کا پنجا ہوتا ہے. ہاں جی جو کڑا ہوتا ہے یہ سرم تم صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں اصل مسئلہ چیزوں کے لسٹ کا نہیں خدا کے حکم کا ہے. اصل مسئلہ لسٹ کا نہیں کہ جو لسٹ میں نے دے دی یہ حرام ہے, اصل مسئلہ یہ کہ کسی دین میں خدا کا حکم کیا تھا. اور یہ ہے شریعت کی اساس, کہ دین کی اساس ہے حکم خداوند. دین کی اساس کیا ہے؟ حکم. ایک چیز حرام کیوں ہے؟ نو اینی کاز بہائنڈ, دا اونلی تھنگ از دس از آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی, کہ ہی از دی لارڈ, ہی از دی کنگ, ہی از دی اونر, ہی از دی ماسٹر, اینڈ ہی از آل دا رائٹ ٹو سے دیٹ از حلال اینڈ دیٹ از حرام. حضرت تعمی رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دے دی, حضرت تعمی نے رحمہ اللہ نے اس کی مثال دے دی کہ ایک آدمی کی زمین ہے فار ایگزامپل ایک کنال, ایک کنال, تو آدھے پہ وہ مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہے اور آدھے پہ وہ گندگی کا ڈھیر بنانا چاہتا ہے. صحیح. So that piece of land has no any right to have an objection in this regard. That my master or owner say, کہہ دے کہ یہ مجھ پر گندگی کا گھر بنا رہا ہے اور وہاں پہ مسجد بنا رہا ہے. Because he is the owner, he has all the right کہ اس حصے کو مسجد کے لیے مختص کر دیں اور اس حصے کے لیے اس حصے کو کسی دوسری چیز کے لیے مختص کر دیں. کون صاحب, آپ مسئلے کو نہیں پک کر رہے, آپ کسی دوسری لائن پہ چلے جاتے ہیں. ہمارا باٹم لائن کچھ اور ہوتا ہے, آپ باٹم لائن کچھ اور بنا دیتے ہیں. میرا باٹم لائن یہی ہے کہ بھائی ماسٹر اینڈ اونر ہیز آل دا رائٹ ٹو یوز اے پیس آف لینڈ فار اے مسجد اور فار اے گندگی کا ڈیر, بس دیٹ ہی ہیز آل دا رائٹ. سو دی کیس آف اللہ سبحانہ و تعالی مچ مور اسٹرانگ اینڈ پاورفل دین دیٹ اونر, کہ وہ جو حکم دے دے دیٹ از حلال اور وہ جو کہہ دے دیٹ از حرام. تو نیچے دیکھیں, وعلی الذین ہادو حرمنا کل لذی ظفر, وعلی الذین اور ان لوگوں پہ ہادو جو یہود بن چکے تھے حرمنا ہم نے حرام کر دیا تھا. اب جو اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ حرما ان پہ حرام کیا گیا تھا, ویسے وائس استعمال نہیں کیا, ایکٹیو استعمال کیا تھا, وی ہیو پروہیبیٹڈ اینڈ وی ہیڈ ریسٹرکٹڈ. تو اٹ مینز کہ اللہ کریم اصل چیز کو ذہن میں ڈال رہا ہے کہ بھائی کسی چیز کے حل اور حرمت کے لیے اور آڈر کی گیس. ابھی آپ نے باٹم لائن پک کر دی, لوگوں پہ جو یہود بن گئے تھے حرمنا ہم نے حرام کر دیا تھا کل ہر کھرے والا جانور ومن البقرے اور گایوں میں سے والغنم اور بیر دمبوں میں سے حرمنا ہم نے حرام قرار دیا تھا علیم ان پر شحومہما ان کی چربی. یعنی کرے والا جانور وہ تو کل کا کل حرام تھا, ان کی نہ وہ گوشت کر سکتے تھے نہ ہڈی اور نہ چربی, جبکہ گائے اور بیر دمبے اس کے گوشت اور ہڈی کو تو کھا سکتے تھے لیکن اس کے چربی کو نہ کھا سکتے تھے. یہ آیا حرمنا غلیم ہم نے حرام کر دیا تھا علیم ان پر شحومہما اس کی چربی, شحومہما ان دونوں قسم کی چربی, الا ما حملت ظہورہما مگر وہ چربی نہیں, حملت ظہورہما جو ڈالی گئی تھی یا جسے اٹھا رہی تھی ظہورہما اس کے بیک بون, بیک بون کے ساتھ لگی ہوئی چربی وہ ان کے لیے جائز تھی لیکن جہاں پہ موٹی موٹی چربی ہوتی تھی وہ حرام تھی. That is a kind of ابتلاء, that was a test, that was a trial from Allah سبحانہ وتعالی, کیونکہ بیک بون سے وہ چربی نکالنا, حالانکہ چربی تو ضرورت اس زمانے میں تو یہ جو آرٹیفیشل قسم کے گھی ہوتے ہیں یہ بھی تو نہیں تھا اس زمانے میں, بہت کم ہی ڈالڈا نہیں تھا, تو ڈالڈا نہیں تھا, تو جب ڈالڈا نہیں تھا چربی کی تو انہیں ضرورت تھی. اب جو موٹی موٹی چربی جہاں پہ ہوتی تھی اللہ کریم نے فرمایا حرام, اور جو بیک بون کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ لگی ہوتی جسے نکالنا بھی بڑا مشکل ہے, نکال ہم جو اپنے ملک میں قربانی کر دیتے ہیں تو بڑی بڑی چربی نکال لیتے ہیں اور بیک بون والا چھوڑ دیتے بون کے ساتھ اور انجلو والا اتھو کے ساتھ گندگی کے بہر پہ ڈال دیتے ہیں, یہ کون کاٹے گا؟ کیونکہ تمام لوگ کسائی تو نہیں لاتے, اپنے طور پر قربانی کی وہ صفائی کرتے ہیں, تو تمام لوگ اگر وہ وہاں سے وہ چربی کاٹتے رہے تو اپنی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں, وہ چھوڑو نہیں چھوڑا یہ کیا نکالیں گے. تو یہ ایک دوسرا ٹرائل تھا کہ چربی کی ضرورت اوائڈ بھی نہیں کر سکتے تھے, جو موٹی موٹی تھی اسے حرام قرار دیا گیا, جو چھوٹی چھوٹی تھی اسے نکالنا مشکل تھا. جسے بار کر رہی تھی جسے اٹھائی ہوئی تھی میں یعنی جو لگی ہوئی تھی ظہورہما ان کے بیک بون کے ساتھ اول ہوایا یا انتڑیوں کے ساتھ او مختلط انٹسٹائن, ہوایا انٹسٹائن یا انٹسٹائن کے ساتھ او مختلط بعظمین یا ہر وہ چربی اختلط بعظمین جو کسی بھی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی تھی مین کہ جس کا نکالنا مشکل تھا, اللہ کریم نے فرمایا صرف وہی جائز ہے. یہ ٹیسٹ کے اندر ایک دوسرا ٹیسٹ تھا, جس طرح پرچہ تو سارا پرچہ ہوتا ہے, پرچہ تو سارا پرچہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ دس سوال لکھ لیتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ کوئی سے پانچ سوال حل کیجئے, لیکن سوال نمبر ایک کا حل کرنا لازمی ہے, یہ سوال نمبر ایک کا حل کرنا ہے, تو یہ ٹیسٹ کے اندر ٹیسٹ. او مختلط بعظمین یا وہ جو مکس تھا بعظمین ہڈی کے ساتھ ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے انہیں بدلہ دے دیا تھا ببغیہم ان کے ضد کی وجہ سے کہ وہ ضدی تھے تو ہم نے بھی ضدیوں کو اس قسم کی مشکل میں ڈال دیا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایروگنٹ بن جاتے ہیں ضدی بن جاتے ہیں تو ہم بھی ضدیوں کے ساتھ اس طرح کر جاتے ہیں. اس طرح رات تائید کے لیے قرآن کریم چھوٹا پارا بالکل ابتدا دوسری آیت کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل سارے حلال قسم کے کانے یہ حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے نکال دیا الا ما حرم اسرائیل غلا نفسے مگر وہ چیز جو یہود نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا خود تو خود کوئی چیز اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا. مینز کہ دے ور دی بیسک کاز وائے دی کرے والا حیوان بیکم پروہیبیٹڈ, کہ کرے والا حیوان یہ ان کے ایروگنس کا سزا کی سزا تھی, یہ ان کے اناری پن کی سزا تھی. تو واپس اپنے سبق پر, ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ ہم نے انہیں بدلہ دے دیا تھا, اور بدلے کے مقابلے میں گرات یہ ہم نے ریٹالیٹ کر دیا تھا. ذالک جزیناہم, یہ ہم نے ریٹالیٹ کر دیا تھا ان کو ببغیہم ان کے ایروگنس کی وجہ سے, اناڑی پن کی وجہ سے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے کہ کیا حرام کر دیا گیا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں there was no any other cause only their arrogance. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے یہ لٹی کیوں کہوں, بس سچی بات یہ ہے کہ وہ ایروگنس بن چکے تھے, ہم نے کہہ دیا یہ چیز حرام. ابھی بات بننا گئی چوری صاحب. فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر وہ لوگ آپ کی تکذیب کر چکے ہیں, فَقُلْ, آپ کے دیے ربکم, آپ کے پروردگار ذو رحمتٍ واسعتٍ, بڑے وسیع رحمت کے مالک ہیں. وَلَا يُرَدُّ بَاسُ, ہاں ٹھیک ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, اس کی رحمت بڑی وسیع ہے, انکلوسیو قسم کی رحمت اللہ تعالیٰ کی, لیکن جہاں تک مجرم کا تعلق ہے تو وَلَا يُرَدُّ باسو عن القوم المجرمین, اس کے عذاب کو نہیں واپس کیا جا سکتا مجرم قوم سے, مجرم قوم کو عذاب ضرور اپنے لپیٹ میں لے لے گی. ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, لیکن رحمت وسیع ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ مجرم کو بھی کوئی چھٹی دے دے. ذرا یہ رد دو, باسو عن القوم المجرمین, کوئی طاقت مجرموں سے اس کے عذاب کو نہیں ٹلا سکتی. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا, اب اللہ کریم فرماتے کہ دلیل کی دنیا میں مشرکین کے پاس آپ کے مقابلے کی کوئی دلیل نہیں ہے, دلیل کی دنیا میں شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے, اور آپ نے جب ان کے ساتھ آرگومنٹس کر دیا اور ان کو ملزم کر دیا, ملزم نہیں کہ آپ نے ان کو بالکل لاجواب کر دیا, ان کو آرگومنٹس نہیں لاجواب کر دیا, تو اب ان کے پاس صرف ایک ہی آخری آرگومنٹ باقی رہتی ہے, ایک کہ جی آپ کو جانتے ہیں کہ اللہ سارے کائنات کے خالق اور سارے معاملات اللہ کے کنٹرول میں ہیں اور ہر چیز اللہ کی مرضی پر موقوف ہے, تو اگر ہمارا شرک اللہ کو پسند نہ تھا تو ہم شرک کرتے ہی نہ تھے. دیکھیے اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بس آخری آرگومنٹ ان کے پاس. سیقول الذین, اب جلدی کے جائیں گے وہ لوگ جو شرک کر چکے ہیں, کیا لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتے کہ ہم شرک نہ کریں, ما اشرکنا, تو ہم شرک نہ کر سکتے تھے. ولا آباؤنا, نہ ہمارے فور فادر کر سکتے تھے. ولا حرمنا من شے, اور ہم اپنے تئیں کسی چیز کو حرام بھی نہیں قرار سکتے تھے. تو جو کچھ ہو گیا ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ بیسڈ اپان دی مرضی آف اللہ سبحانہ و تعالی. اسے سطحی آرگومنٹ کے طور پر مضبوط آرگومنٹ ہے, سطحی تو سرفیس تھی. کذالک کذب الذین, اسی طرح کذب الذین من قبل, پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا اور اللہ کے قانون کو جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے, ان کے پاس بھی صرف یہی ایک پلی تھی. حتی ذاقوا باسنا, تاکہ انہوں نے مزہ لے لیا اور چکا ہمارے عذاب کو. قل, آپ کے دیجئے کہ یہ دلیل ملی نہیں ہے. هل عندكم من علم, آیا ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی دلیل اس بات پر. فتخرجو لنا, تو وہ دلیل ہمیں بتائیں. ان تتبعون الا الظن, آپ فالو نہیں کرتے الا الظن مگر اپنے امیجنیشن اور توہمات کو. وان انتم الا تخرصون, اور نہیں ہے آپ لوگ بلکہ اپنے ذہنی تخمینے پہ جا رہے ہیں. ان انتم الا تخرصون, آپ ذہنی تخمینے لگا کر اسی شریعت کا بیس بنا دیتے ہیں, اسے دین کا بیس بنا لیتے ہیں. قل, آپ کے دیجئے, فللہ الحجت البالغہ, آپ کے دیجئے, بس خالص اللہ کے لیے ہے الحجت البالغہ, الزامی دلیل اور الزامی حجت. الزامی دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے مقابلے میں آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, جس کے مقابلے میں آدمی کے پاس کوئی دلیل, اور دلیل دینے والی کی دلیل سے اس کی بات پکی ہو جاتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ وہ دلیل صرف اللہ والی دلیل ہے, یہ آپ والے ویسے جھک مارنے ہیں, یا جو کچھ کرتے ہیں ویسے جھک مارنے ہیں آپ. قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. اگر اللہ کریم, دیکھیے دیکھیے, اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہی ایسی ہوئی, اگر ہم شرک کر چکے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ کی مرضی, مینز کہ آپ کی شرک ہیز بین فورس بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو چیزیں آپ نے حرام کر دی ہیں تو دیٹ ہیز بین فورس اپان یو بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ دیا کہ جسٹ امیزنگ, اگر اللہ کریم آپ کو بائی فورس مشرک بنا دے یا بائی فورس آپ سے حلال چیزیں حرام کروا دیتے ہیں تو بائی فورس آپ کو مسلمان پر کیوں نہیں بناتے. بس مسئلہ ختم کہ بھائی اللہ کی پوری دلیل سنیں. فلو شاء, اگر اللہ بائی فورس فیصلے کروا دیتے, لہداکم اجمعین, تو آپ ساروں کو اللہ دین کی طرف گائیڈ کر دیتے, لیکن یہ اللہ نے آپشن چھوڑ دیا ہے کہ اس طرف جاتے ہیں یا اس طرف. بس ان کے پاس اب اس کا کوئی جواب نہیں رہا. یہ عجیب بات, اللہ کریم نے فورس کیا آپ کے اوپر اپنی مخالفت کو, شرک کرنا یہ تو اللہ کی مخالفت ہے, آپ نے اسے دوست کر دیا اللہ کی مشیت پر اور اللہ کی مرضی پر. یہ اللہ نے چاہا تو آپ مشرک بن گئے, مینز کہ اللہ کی مرضی ایسی ہوئی, اللہ نے فورس کر دیا میں شرک کی طرف. تو عجیب بات ہے, اللہ نے فورس کر دیا آپ کو اپنی دشمنی کی طرف تو اپنی دوستی کی طرف کیوں فورس نہیں کیا؟ ویسے ان کا جواب پتھر سے, اسے اللہ کریم نے ان کا جواب پتھر سے دے دیا کہ اگر میں بائی فورس آپ کو شرک کی طرف دھکیل دیتا ہوں تو آپ کو اسلام کی طرف کیوں نہیں دھکیلا؟ اس لیے کہ نہ میں کسی کو بائی فورس اس طرف دھکیلتا ہوں نہ اس طرف دھکیلتا ہوں. بار ہم نے وہ آیات پڑھا دی آپ کو, انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے آپ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے اس طرف جاتے ہیں یا اس طرف جاتے ہیں. قل آپ کے دیجئے ہلم شہداکم, آپ لے آئیے شہداکم اپنے علماء کو. قل آپ کے دیجئے مشرکین سے ہلما, آپ لے آئیے شہداکم اپنے وائز پیپل کو. شہداکم وہ لوگ جو آپ لوگوں کے اندر ایجوکیٹڈ ہیں اور لٹریٹ پیپل ہیں, انہیں لے آئے. ظاہروں سے ہم کیا بات کریں گے؟ قل آپ کے دیجئے ہلما, آپ لے آئیے شہداکم اپنے ایجوکیٹڈ لوگوں کو. الذین, وہ ایجوکیٹڈ لوگ, یشہدونا, جو یہ گواہی دے دے, ان اللہ حرم ہذا, کہ اللہ نے یہ چیز حرام کر دی ہے. مین کہ جو دلیل جو آپ نے دے دی تو ظاہروں والی بات ہے, جو آپ نے بات کی آگے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایجوکیٹڈ فیلڈ سے اس قسم کی دلیل کی کوئی تعلق نہیں. یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کی دلیل نہیں, جاہلوں کی دلیل ہے. یہ کس کی دلیل ہے؟ آپ میں سے ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس قسم کی بات نہیں کہیں گے, ورنہ لے آئے وہ, کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں اللہ نے یہ چیز حرام کر دی ہے اور اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں. قل آپ کے دیجئے علم شہداکم, لے آئیے اپنے تعلیم یافتہ علماء کو. الذین, وہ یشہدون, جو یہ گواہی دے دے, ان اللہ حرم ہذا, کہ اللہ کریم نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے. وہ کبھی ایسا نہیں کہیں گے. ایجوکیٹڈ لوگ اس قسم کی بے تکی بات نہیں کہیں گے, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کیا اطمینان ہے کہ وہ بھی اس طرح جاہل جارت کی بات کریں, کیونکہ زد میں جو آئے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا فین شہیدو, اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی فلا تشمد معاہما, آپ بالکل نہ تسلیم کریں, کیونکہ پھر وہ لوگ بھی علم رکھنے کے باوجود ہی جاہل بن چکے ہیں. فین شہیدو, اگر انہوں نے یہ گواہی دے دی, فلا تشد معاہما, آپ قتل انہی کی یہ گواہی تسلیم نہ کریں. ولا تتبع اہواء الذین, اور فالو نہ کریں اہواء الذین, خواہشات ان لوگوں کے, کذبوا بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. تو وہ جو بھی بات کرتے ہیں خواہش کے احساس سے کرتے ہیں, وہ جو بھی بات کرتے ہیں. والذین, اور ان لوگوں کی, لا یؤمنون بالآخرت, جو ایمان ہی نہیں رکھتے روز آخرت پر, وہم بربہم یعدلون, اور وہ اپنے پروردگار کے ساتھ اس کی مخلوق کو ایکول بنا دیتے ہیں. تو ان لوگوں کی بات کا کیا اعتماد ہے جو مخلوق کو اٹھا کر خدا کے پلڑے میں بٹھا دیتے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ویسے ان لوگوں کی بات چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو یا ان ایجوکیٹڈ ہو, ویسے لوگوں کی باتوں کا کوئی اعتبار ہے جو مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے ہم پلہ بنا دیتی ہے, پیپل بنا دیتی ہے, ان لوگوں کی بات کرتے ہیں تمہارا؟ قل آپ کے دیجئے تعالو, اچھا آپ حلال حرام کی بات چل رہے ہیں, رسول پاک سے کہہ دیں, ان سے کہہ دیں کہ آپ لوگ حلال حرام کی بات کر رہے ہیں تو آئے میں آپ کو حرام کی ایک لسٹ دے رہتا ہوں کہ کتنے حرام سے آپ لوگ بچتے رہتے ہیں. اب حلال حرام کی بات کرتے ہیں, آئے میں حرام کی ایک لسٹ دے رہتا ہوں. آپ نے اپنے تئیں جو حرام بنا دیا ہے ان سے بچتے رہو گے, جو اللہ نے حرام کرا دیا اس میں تو آپ پڑے ہوئے ہیں. آپ کے دیجئے حلما آج تعالو آ جائیو اتلو میں پڑھ لیتا ہوں ما وہ لسٹ حرم ربکم جو آپ کے پروردگار نے حرام کر دیا ہے علیکم آپ لوگوں کے اوپر اللہ تشرکو کہ آپ شریک نہ بنائے بھی اللہ کے ساتھ شیئن کوئی چیز بھی, اور وہ آپ کرتے رہتے ہیں وہ حرام شرک. وبالوالدین احسان اور حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے جائیے وہ آپ نہیں کرتے ہیں. تو دوسرے حرام کرتے تھا ولا تقتلوا اولادکم اور قتل نہ کیجئے اپنے اولاد کو من املاق, من املاق بھوک اور فاقے کی وجہ سے, من املاق بھوک اور فاقے کی وجہ سے, اور وہ آپ کرتے رہتے ہیں تیسرا حرام. رشتہ سے پیوستہ رات ہم نے اس آیت کو سورہ بنی اسرائیل والی آیت کو تبدیل کر دیا تھا. نحن نرزقکم ہم آپ کو بھی رزق دے دیتے ہیں, وایاہم اور ان کو بھی, ولا تقربوا الفواحش اور آپ قریب نہ جائیے الفواحش گندے کاموں کے, ما ظہر منہا وہ گندے کام جو ظاہری گندے ہیں, وما بطن اور وہ جو جس کی گندگی ذرا پوشیدہ ہے, جس کی گندگی ذرا پوشیدہ ہے آپ سے. بہن ہی یہ آیات آپ نکالے آیت نمبر 121 پیچھے اسی نکال لیا. وزرو ظاہر الاسم و باطنا 121 وزرو ظاہر الاسم و باطنا آپ چھوڑ دیجئے ظاہر گناہ کو و باطنا اور باطن گناہ کو. اب ظاہر گناہ جسے عقل بھی گناہ تصور کرتا ہے, اگر کسی دین میں نہ بھی کہا ہو تو دیکھیے کسی کا مال بزور لے لینا یہ صرف شریعت کے رہتا ہے کہ حرام ہے کہ دنیا کے سارے قوانین کہتے ہیں؟ برابر سے کسی کو قتل کرنا اور اسے کہتے ہیں ظاہر الاسم, اسے کیا کہتے ہیں؟ ظاہر الاسم. و باطنا اور وہ چیز جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے, آپ کے عقل کو اس کا پتا نہیں کہ یہ کیوں حرام ہے, فورک کیوں حرام ہے پتا نہیں. وہ بات ہے نا اسے کہتے ہیں باطنی حرمت والی بات, کہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے کہہ دیا. اللہ کریم نے فرمایا ایمان یہی ہے کہ جس کی ریزن معلوم ہو وہ بھی چھوڑ دے, جس کی نہیں معلوم وہ بھی چھوڑ دے. ایک ایمان ایک. دوسرا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اور آپ چھوڑ دیجئے ظاہر گناہ کو جو قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریسلی آیا ہو, جو قرآن اور سنت کے ٹیکسٹ میں ایکسپریسلی, وہ بات ہے نا جو مجتہد نے ڈیڈکٹ کر دیا ہو, جو مجتہد نے ڈیڈکٹ کر دیا ہو. دو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اور آپ چھوڑ دیجئے ظاہر گناہ کو جو قطعاً یقیناً حرام اور ناجائز, وہ باطنا اور باطنی گناہ کو جو ڈاؤٹ فل ہو مشتبہ, جو ڈاؤٹ فل ہو مشتبہ. وزرو ظاہر الاسم اور چھوڑ دیجئے ظاہری گناہ کو گندے اعمال کو, اس کو گندے اعمال کو, وہ باطن اور باطنی گناہ کو گندے عقیدے کو, نہ گندا عمل کرو نہ گندا عقیدہ رکھو. ابھی بات ذہن میں آ گئی تو بہن نے اس آیت کی اور اس آیت کی تفسیر ایسی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَائِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, وہی چار قسمیں جو ہم نے وہاں ذکر کر دی یہاں بھی لکھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي اور آپ قتل نہ کیجئے, النفس الَّتِي وہ نفس, حرم اللہ جسے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جس کا قتل حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, الا بالحق مگر شرعی جواز کے ساتھ, شرعی جواز کے ساتھ. تو اللہ کریم نے انسانی نفس کو, انسانی نفس کو حرام قرار دیا ہے, انسانی نفس کو, صرف نظر اس سے مسلمان کا نفس ہے یا کافر کا, مسلمان کا نفس ہے وداؤٹ اینی جسٹس یو کین ناٹ کل اینی کافر, نہیں کر سکتے آپ کیوں قتل کرتے ہیں. ایک دوسرا مسلمان کا نفس اللہ نے حرام قرار دیا, ذمی کافر کا نفس اللہ نے حرام قرار دیا. مطلق کافر کا نفس اللہ نے حرام کر دیا جبکہ آپ بیٹل فیلڈ میں نہ ہو. جب تک کہ آپ بیٹل فیلڈ میں نہ ہو تو آپ کسی کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے, صحیح ہے؟ اور جب آپ بیٹل فیلڈ میں جائیں تو بھی قتل از سبجیکٹ ٹو سرٹن کنڈیشنز. یہ نہیں کہ بس چلے گئے ماریں, نہیں, مار کٹائی سے بھرپور شاہکار نہیں, صحیح ہے؟ شریعت میں جہاد اور سیکر فائٹ کا بھی اپنا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے میدان جہاد میں تو سب سے پہلے کافروں کو دعوت دین دے دیتے, یقول لا الہ الا اللہ تفلح, مسئلہ ہی ختم. ہاں ہوا تو فیس ٹو فیس لڑائی تو دیکھنی, یہ تو ہمارا زمانہ نہیں تھا. اب بھی فیس ٹو فیس آپ بلا سکتے ہیں, ٹیلی فون کر رہے ہو آج پائی پر, صحیح کہ بس قول لا الہ الا اللہ, ورنہ پھر ہم پہنچ رہے ہیں واگا کے بارڈر پر. ابھی تو وہ پہنچ رہا ہے لاہور میں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے, میں پتہ ہی نہیں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے. ابھی وہ بس میں سوار ہو کر لاہور آ رہا ہے اور پھر ہمارے والا بس میں سوار ہو کر نہیں جا رہا ہے, پتہ نہیں سم تھنگ از گوئنگ آن. وہاں مسلمان قتل ہو رہے ہیں, یہ لوگ دعوتیں اڑا رہے ہیں. ہاں بس مسئلہ یہ ہے, پتہ نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کچھ ہو رہا ہے, میں تو کنفیوز سا ہو چکا ہوں. میرے تو اوسان جواب دے چکے کہ وہاں اس خطے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ رحم فرمائے. تو اب مسلمان یا ضمنی ریاست اسلامی کے اندر, جہاں تک بیتل فیلڈ کا تعلق ہے تو بقرہ میں مسئلہ گزر گیا کہ آپ نے جنگ کب شروع کرنی. اگر ہم نے صحیح طریقے سے یہ اپنے جہاد کا تصور ان غیر مسلموں کے ذہن میں ڈال دیا تو میرے خیال میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ٹیررزم کا, دہشت گردی کا, یہ آٹومیٹکلی کنوینس ہو جائیں گے. اب جائیے واپس بکرا پر, یہ چودھری صاحب کے لیے ہم واپس جا رہے ہیں. چودھری صاحب آپ کے لیے جا رہے ہیں آیت نمبر 190 دیکھ لیا, چودھری صاحب کو صفحہ بتا رہے ہیں, چودھری صاحب نکال لیا. وقاتلوا فی سبیل اللہ, 190 یا 189 ہوگا, 190 ہمارا بھی نام. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور قتال کریں, فائٹ کریں, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, الذین ان کافروں سے, یقاتلونکم جو آپ سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں. پھر صاحب متوجہ ہو جائیں, اگر پھر آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو پھر آپ کو دھندا دینا پڑے گا تاکہ آج آئیڈیا بن جائے, اس لیے کہ آپ تین بکرا میں اوروں کی آئیڈیا بن چکا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور فائٹ کریں اللہ کے راستے میں, الذین ان کافروں کے ساتھ, یقاتلونکم جو آپ سے فائٹ کرتے ہیں, ولا تعتدوا آپ باؤنڈریز خود کراس نہ کریں, ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا باؤنڈریز کراس کرنے والوں کو. وداؤٹ اینی جسٹ ریزن کار یو آر گوئنگ ٹو لانچ اے جہاد اگینسٹ کفار, وائے یو ناٹ ڈو دیٹ اف دے آر میکنگ سم کنسپریسیز اگینسٹ یو اور اگینسٹ مسلم اور اگینسٹ اسلام, دین ڈو فائٹ دیم. بخارے کے بغیر عقیدہ نہیں بنے گا. آپ نے آ رہا ہے, آپ آگے نہ جائیں, میں تو ابھی آپ کو بہت پیچھے لے چکا ہوں ایلیمنٹری میں, وہ بات جو ہے وہ ہائی کلاسز کی ہے جو ابھی جا رہی ہے. وہاں قاتلوا فی سبیل اللہ, اور فائٹ کریں اللہ کے راستے میں, الذین ان کافروں سے, یقاتلونکم جو آپ سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, ولا تعتدوا آپ وائلیشن نہ کریں, ان اللہ تحقیق اللہ تعالی لا يحب المعتدین وہ پسند نہیں کرتا وائلیشن کرنے والوں کا. تو وائلیشن مینز کہ جو کفار پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں, why you are going to fight with them, آپ کے خلاف نہ کوئی سازش کر رہے ہیں, نہ کسی سازش کا حصہ بن رہے ہیں, نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں, جب بھی کہیں سے اطلاع ملی کہ بہار نہ ہو یا جن سم کائنڈ آف کنسپائریسی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ وہ عملیت دے دیں وہ اٹھا دیتے اپنے کسی چچے کو چچے عذاب کو جب پہنچ جائے, حضرت علی کہہ رہے تھے وہاں پہنچ جائے, حضرت حمزہ سے کہہ رہے تھے جی پہنچ جائے, حضرت زبیر سے کہہ رہے تھے پہنچ جائے وہاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی سے کام کبھی کسی انصاری کو نہیں بلوایا کہ انصار نے ہمیں جگہ بھی دے دی اور انہیں لوگوں سے لڑاتے بھی رہے, وہ کہیں گے یہ کیا مشکل بتائیے وہاں سے, ایک تو اپنی زمینیں اس کے انہیں ایسے انصار تھے نہیں, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی بات, اگر وہ کسی انصاری سے کہہ رہے تو وہ دل و جان نچاور کر دیتے, لیکن حضور علیہ السلام حق تلوسا اپنے بھائی کو اٹھاتے اپنے چچا کو اٹھاتے کہ آپ جائیں ان کی ذرا خبر لینے. بات ذہن میں آ رہی؟ اچھا تو یہ ایک ایگریشن نہیں. اچھا اب آپ ذرا جائیں آیت نمبر 216 پر, دیکھ لیا, بلکہ یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا آگے چلائیں تو ذہن صاف ہو جائے گا. وہ آیت جو میں پڑھ رہا تھا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ولا تعتدوا اگریشن نہ کریں ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوهم, اور جب جن لوگوں نے آپ کے خلاف فائٹ لانچ کر دیا, 190 آیت نمبر 190 مجھے دیکھیں, اب جن لوگوں سے ایک بار آپ نے لڑائی شروع کر دی, اللہ کریم فرماتے ہیں لڑائی کوئی اچھی بات نہیں نہ شروع کریں, لیکن اب لوگ آپ کو چھیڑتے ہیں چھوڑتے نہیں تو پھر کیا کرو گے, اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ درد بیٹھے ہوں گے تو قتل ہو جائیں آپ کا خاتمہ ہو جائے, وہ تو آپ خودکشی کر رہے ہیں, خودکشی تو خود اپنے کہیں حرام ہے. آپ کو سیلف پروٹیکشن الدفاع الشرعی الخاص, یہ کہتے ہیں الدفاع الشرعی الخاص پرائیویٹ ڈیفینس, کیا پرائیویٹ ڈیفینس, یہ ہر انڈیویجول کا ذاتی حق ہے. کس کا حق؟ ہر انڈیویجول تو ہر کمیونٹی کا بھی حق ہے کہ کمیونٹی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے, تو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کرتے اور آپ قتل کر دیے گئے, شاید اللہ سے آپ سے پوچھتے کہ آپ نے خودکشی کر دی, میں نے آپ کو ہاتھ دے دیے تھے اور پیچھے جو مسئلے بنی اسرائیل کے گزر گئے اسی بکرا میں, اب چوہی صاحب کے لیے پورا بکرا پڑھانا چاہیے تھا. صحیح, تو دو واقعے وہاں گزر گئے, ایک انڈیویجول کا قابیل اور حابیل کا, کس کا؟ کہ فاصبح من النادمین, حابیل وہ ندامت کا شکار ہو گیا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیلف پروٹیکشن نہ کر سکا, وہ اپنے پرائیویٹ ڈیفنس کا رائٹ بھی استعمال نہ کر سکا, تو نہ کر سکا تو نتیجہ کیا ہوا؟ قتل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ قتل. اور پھر اللہ نے کمیونٹی کی بات کی کہ بنی اسرائیل کو دیکھیں, بنی اسرائیل کو دیکھیں, انہوں نے نہیں کیا اپنے ڈیفنس, تو ان کی زمین بھی چلی گئی, ان کی حکومت بھی چلی گئی, سب کچھ چلا گیا, اور وہ غلام کے غلام بنتے رہے. کیا بنتے رہے؟ اور جب انہیں احساس ہو گیا کہ بغیر پروٹیکشن کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں, غلامی کی زنجیریں ویسے ٹوٹیں گی نہیں, تو انہوں نے حضرت سمیر سے کہہ دیا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ, اب ہمیں احساس ہو گیا. دیر آیت دوست آیت کہ دیر یہ سورہ بقرہ میں ہوا تھا, یہ بھی ایک طویل کہانی ہے جو ہم نے دو رات سنائی مسلسل. صحیح, ایک طویل کہانی ہے, یہ دو رات سنائی, کیونکہ وہ پوری ایک لمبی ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی کہ اسٹیج پر وہ کب پہنچے اور کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد پہنچے. بار تو دن مختصرا اور پوسا کے بعد ہوا, کب ہوا؟ ہر پوسا کے بعد, جب وہ غلام بنتے گئے. اچھا تو آپ دیکھیے, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ, اور قتل کیجئے ان کو جب شروع کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی کو چھیڑے نہ, لیکن کوئی آپ کو چھیڑے تو پھر چھوڑے نہ. صحیح ہے, کوئی آپ کو چھیڑے تو پھر چھوڑے نہ اور گھر چھوڑ کے آنا, پھر اللہ نے کہا کہ چھوڑے نہ, گھر تک پہنچا گیا پھر واپس آنا, درمیان راستے میں نہ چھوڑیں, انہیں بگاؤ کہاں تک؟ گھر تک, گھر تک. اور یہی بات چرچل نے کہہ دیا تھا, ونسٹن چرچل تھے چوری فاضل, ونسٹن چرچل نے کہہ دیا کہ ٹو کیپچر اے سٹی اور اے ہل ٹاپ از ناٹ اے سکسیس, ٹو کٹ آف دی پاور آف یور اینیمی ٹو فائٹ اگین کیسے بیٹھ کر سکتے؟ ایک ان زمین بھی آ کے کنٹرول میں نہ آئے گی. ہاں لیکن اینیمی کی پاور کو ختم کر دیں کہ وہ پھر اٹھ نہ سکے, جڑ سے نکالیں. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ چھیڑے نہ, لیکن کوئی آپ کو چھیڑے پھر چھوڑے نہ, گھر چھوڑ کے آئیں. ہاں فتنہ ختم کر دیں. وقتلوہم اور قتل کر دیں انہیں, حیث و سقفتوں جہاں بھی آپ انہیں پائیں. واخرجوم اور نکالیں انہیں اپنے گھروں سے, من حیث و اخرجوکم اس لیے کہ آپ کو بھی تو گھر سے نکال دیا ہے. کیسے نکالا آپ لوگوں کو؟ والفتنتو اشد من القتل. اب اللہ کریم فرماتے پروپیگنڈا ضرور ہوگا, دیکھیں مسلمانوں کو ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, قتل غارت گری کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے قتل کا تصور لوگوں کے ذہن میں ہے کہ دہشت گردی ہے. وہ جو اللہ کی انٹیٹی کو چیلنج کر رہے ہیں وہ سب اس چیز سے ان کے ذہن میں نہیں ہے. تو انسانوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے, یا انسانوں کے خالق کی انٹیٹی کو چیلنج کرنا سب سے بڑا جرم ہے؟ تو فرمایا کہ والفتنتو اشد من القتل, اور یہ جو شرک ہے یہ تو انسانوں کے قتل سے بہت بڑا جرم ہے. ہاں ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, البتہ ان سے فائٹ نہ کریں مسجد حرام کے حدود کے اندر. حتی یقاتلوکم فی الا, اگر وہ وہاں فائٹ کریں تو پھر چھوڑے نہ, وہاں بھی نہ چھوڑیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ اگر وہ آپ سے فائٹ کریں, فَقْتُلُوهُمْ تو قتل کریں انہیں, كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ناشکروں کی یہی سزا ہے. فَإِن انْتَهَوْا اگر وہ رک گئے سرنڈر ہو گئے, تو ان سے مجھے دیکھیں, فَإِن انْتَهَوْا اگر وہ سرنڈر ہو گئے, فَإِن